ซึ่งไม่เป็นการสนทนาสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่สองนะครับสำหรับที่จะสนทนาในการสำหรับบุคคลภายนอกที่มาร่วมฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สนใจเรื่องราวการเรียนวิชาที่สืบเนื่องมาจากเราไม่เคยมีใครสอนคนที่ออกมาทำหนังสือเพราะฉะนั้น เราก็คงรอรัฐบาลไม่ได้มหาวิทยาลัยต้องเริ่มขึ้นก่อนด้วยการเปิดสอนวิชานี้ในมหาวิทยาลัยของแข่งมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่ที่ได้ศึกษาความมหาวิทยาลัยขณะที่เรายังเป็นเพียงวิชาโทของภาควิชาในรัฐศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์แต่ก็ด้วยความหวังว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นผู้ชายเองจะพยายามขยายไปเป็นอะไรที่มากกว่านั้นความจำเป็นที่ต้องมีวิชานี้เพราะว่าในขณะนี้คนคนที่ทำหนังสือล้วนแล้วแต่มาจากการเรียนสาขาวิชาเรียนจบมาจากหนังสือแล้วก็มาเริ่มทำหนังสือแล้วก็เรียนทำหนังสืออย่างลองผิดลองถูกผมใช้เวลาประมาณ25 ปีในการลองผิดลองถูกแล้วจึงได้รู้สึกว่าก่อนจะเริ่มทำสิ่งเด็ดอันนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนใช้เวลาให้มากขนาดนั้นเราก็คงจะต้องเสียพลังงานอย่างมหาศาลดังนั้นเราจึงร่นเวลาลงในอนาคตเราจะสอนคนที่มาทำเรียนมาเช่นละเป็น4 ปีหรือ6 ปีหรือ8 ปีเพื่อที่จะจบไปแล้วทำสิ่งได้โดยที่ไม่ต้องหมุนงงคุณสุยาพรภูเวศเป็นผู้ที่จะมาช่วยคุยกันกับเราในวันนี้อันที่จริงทุกคนก็คงไม่ต้องแนะนำนะครับว่าเธอเป็นใครจะเป็นดาราจะเป็นนักร้องจะเป็นอะไรต่อไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือคนอย่างนี้เนี่ยคนที่ทำอาชีพดาราได้สตังค์เยอะเวลาเป็นดาราได้สตังค์เยอะมันก็น่าจะไปทำดาราไม่น่าจะมานั่งทำหนังสือซึ่งต้องแต่ไม่ได้สตังค์แล้วต้องเสียสตังค์ดังนั้นเวลาเรามองดูคนที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องข้อสังเกตว่าคนทั้งหลายเวลาเข้ามาในวงการหนังสือก็มักจะถามว่าหนังสืออะไรขายดีเราก็จะพิมพ์หนังสืออย่างนั้นแล้วเราก็มีการพิมพ์หนังสือเหมือนกันนั้นสังเกตได้ว่าเวลาเราลองดูหนังสือในแผ่นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นรูปคลื่นนะครับที่โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดว่าคลื่นรูปแรกขายดีมันก็จะมีคลื่นรูปที่สองที่มีหน้าตาเหมือนกันเยอะเลยลักษณะเดียวกันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแต่ในความเหมือนกันนั้นมันมีความแตกต่างในนิดหน่อยที่ว่าเรามักจะไม่ค่อยเห็นความผิดพลาดบกพร่องที่ปรากฏจากคลื่นรูปที่2รูปที่3รูปที่4นะประการที่สุดเนี่ยคลื่นที่มาหลังๆนี่มักจะผิดพลาดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เกิดขึ้นจากความคิดว่าทำหนังสืออย่างนี้ขายดีนั้นผมก็เฝ้ามองคุณสุริยกรมาตั้งแต่เคยยังเป็นเด็กนะครับก็เห็นว่าเด็กคนนี้น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าเขาน่าจะไปทำงานที่มันได้สตางค์รับเงินมาก่อนแล้วทำไมคิด ว่าคิดว่าเรามีภาระหน้าที่ที่สำคัญในชาตินี้ในชีวิตนี้ที่ได้เกิดมาค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งของประเทศที่ควรจะทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อประโยชน์โดยรวม มันเป็นคำตรงกันอีกมากนะมันเป็นคำที่ไพเราะมากฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคำที่ไพเราะเกินไปพูดให้มันชัดๆหน่อย ก ็ ค ือ จำหนังสือค่ะ ชอบหน ัง ส ือ ใช่ไหม โตมาก ับ หน ัง ส ือ ค่ะแล้วก ็ เหมือนกับที่ได้เขียนเล่ามาคร่าวๆนะคะก็คือตั้งแต่จำความได้ตอนเด็กๆก็บ้านก็เต็มไปด้วยหนังสือค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พี่สาวอ่านหนังสือหมดไม่มีใครเล่นด้วยถ้าเป็นต้องอ่านบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามีบรรยากาศการอ่านในบ้านแล้วเราก็โตขึ้นมากับหนังสือแล้วก็มีตัวละครในหนังสือเป็นเพื่อนเราที่โตมาด้วยกันแล้วก็เตรียมจำได้เลยว่ามีเล่มหนึ่งค่ะชื่อมังจังเด็กมังจังเนี่ยค่ะมีเพื่อนเป็นหมาจิ้งจอกชื่อคองคือเราก็โตมากับมังจังที่มีเพื่อนชื่อคองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักจังเลยคือการที่มีมิตรภาพแบบนั้นแล้วก็คือเหมือนทำให้แบบจิตใจเราอ่อนโยนคือตอนเด็กก็ไม่รู้อะค่ะรู้แค่ว่ามันแบบทองน่ารักดีใช่ไหม แล้วมาจิ้งจอกตัวน ึงมาจิ้งจอกตัวน ึง เปลี่ยนมาแล้วหางเป็นพวงๆไหมคะแล้วก็พูดได้เนี่ยคือรู้สึกว่าแค่นั้นนะคะ างครั้งชีวิตเราก็อาจจะเกิดขึ้นแบบแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ก็จะมีหนังสือติดมืออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรคืออย่างไปกองถ่ายทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าว่างก็จะอ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าคือไม่ว่าจะคือหนังสือมันเหมือนโลกหนึ่งใบในตัวมันเอง โลกเป็นตัว โลกเป็นดวง บางใจยังเป็นลูกศิษย์ครูอยู่ ค่ะเป็นลูกศิษย์ในวิชาบรรณาธิการต้นฉบับวันเสาร์ค่ะก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเดินผ่านหนังสือที่วางอยู่บนชั้นนะคะมันมีโลกอยู่ข้างหลังนะคะแล้วต่อเมื่อเราดึงมันออกมาแล้วก็เริ่มต้นเปิดออกอ่านนะคะคือโลกดวงนั้นนะคะมันจะปรากฏขึ้นตรงหน้าเราอะค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นมาทดแทนได้ค่ะ สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตั้งแต ่เกิดมาเรื่อยๆค่ะ มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราพร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะเจอโลกดวงหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ ตอนเด็กเรียน มาของมันใช ่ไหมใช่ค ่ ะ ปูขึ้นมาจาก ภาพที่อธิบายได้เป็นคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อตอนโตแล้วค่ะเพราะว่าสามารถที่จะอธิบายความรู้สึกเป็นคำพูดได้ตอนเด็กได้แค่รู้สึกเฉยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องทำหนังสือหรืออะไรก็แค่คิดว่าเออรักการอ่านหนังสือแล้วก็ชอบดมหนังสือเรียนแล้วชอบปิดเทอมเนี้ยก็ต้องเรียกให้คุณแม่เป็นสื่อหนังสือก่อนเครื่องอ่ะคิ้วมาเลยแล้วก็กลับบ้านดมรู้สึกว่ากลิ่นกระดาษกับกลิ่นหมึกใหม่ๆอะค่ะแล้วก็รีบอ่านก่อนเลยพอเปิดเทอมปั๊บนี่อ่านจบแล้วหมดเลย มันก็ต้องเป็นพวกที่เป็นโรคจิตอย่าง ค่ะก็เป็นโรคจิตที่เป็นในทางที่ดีนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ชอบเขียนค่ะคือปิดเทอมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แข่งกลอนะชอบไปแอบไว้ให้พี่สาวไปใส่ใต้โต๊ะเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาเปิดเจอก็แอบดูแล้วก็อ่านไปบทออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการเขียนมันทำให้คนมีความสุขได้ด้วยนะ มันคือบุคลิกส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังสือการ มันเกี่ยวว่าม ัน เก ี่ ยวตรงไหน มันเกี่ยวตรงที่เราต้องมีความรักคือที่ภาษาเด็กก็มี passion กับมันแบบนี้ค่ะว่าเราชอบที่แบบอุ้มเขียนเรื่องสั้น เ ข ีย น กรอนไอ้เวลาจุดที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องจนกระทั่งมาถึงเวลานี้มันผ่านอะไรไปประมาณกี่ปี20ปี30ปี ตอนนี้อายุ36กำลังจะ37นะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ประมาณ37ปีมา แล้วเวลา30ปีเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง30ปีใช่ไหมถึงจะบอกคนคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งจะบอกคนทั้งหลายว่าเราชอบทำหนังสือนะใช่ไหมครับ ต้องก่อน30ปีใช่ไหมคะเพราะว่านี่ต้องทำมาได้ประมาณ4-5 ปีแต่ว่าเนี่ยเรามีเล่มแรกที่เขียนนี่ต้องเกือบ10ปีแล้วก็คืออุ้มว่าการจะทำหนังสือได้มันสำหรับอุ้มนะคะมันต้องเริ่มมาจากการปรับการหาคือมันต้องมีอินพุตก่อนมันถึงจะมีเอาพุตตอนแรกๆเนี่ยไม่คิดหรอกค่ะว่าตัวเอง จะชอบอ่านหนังสือด้วยอะไรก็อะไรถึงชอบอ่านหนังสือเพราะว่าพ่อแม่มีหนังสือหรือเป็นเพราะชอบเอง คือต้องขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่หาหนังสือมาไว้ที่บ้าน มีหนังสือเต็มไปหมดที่บ้าน เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กมากค่ะหนึ่งแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งคุณแม่ของซื้อให้พี่สาวแต่ว่าก็ไปเอามาอ่านชื่อในร่มเงาของหญิงสีขาวค่ะเป็นแรกมากเลยแล้วก็อ่านไปก็แบบไม่เข้าใจอะไรนี่คืออะไรคือมันเป็นปรัชญาแล้วก็เป็นนามธรรมแต่ว่าหน้าปกมันเป็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนหญิงสีขาวก็เรียกว่านี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนก็อ่านไปด้วยความแบบไม่รู้เรื่องอย่างมากนะคะแต่ว่ายังจำได้จนปัจจุบันว่าความรู้สึกนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะ ก็ดีที่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่รู้เรื่องใจแตกตั้งแต่6 7 คน ในร่มเงาของหญิงสีขาวนี่แหละค่ะยังไม่ได้ไปเอามาอ่านเลย ค่ะคือบางทีหนังสือเนี่ยมันอยู่ในที่หนึ่งทางมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาโชคดีที่แต่นี่คนที่โชคดีอย่างนี้จะมีสติคนในประเทศนี้เริ่มสนใจอ่านหนังสือมันเป็นมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเช่นสมมติเราพ่อแม่ยากจนต่างชาติทำตอนนี้สมมติว่าเราสมมติตัวเองคือว่าไปเกิดเป็นลูกตาสีตาสาที่พ่อแม่ไม่หนังสือไม่มีหนังสือให้อ่านมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้มันจะมา าถึงขนาดนี้ได้ไหมว่าอยากทำหนังสือเรื่องรักการอ่านอะไรต่อไม่ไรเพ้อเจอไปเรื่อยเลยถ้าที่เราพูดมาที่เราเพ้อเจอทั้งนั้นเลย เพราะว่าก็อาจจะยากกว่าเพราะว่าเด็กเองจะไปหาหนังสือมาอ่านคือคุณภาพสมัยนี้คือวิจารณญาณก็ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะก็อาจจะยากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกตลอดมาว่าโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้บีบบังคับไม่ได้พยายามยัดเยียดอะไรเลยแต่ว่ามันมีเขาสร้างบรรยากาศนั้นไว้แล้วเราก็เกิดมาในนั้นแล้วก็โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็อ่านหนังสือทุกชนิดเลยค่ะคือคุณพ่อจะชอบอ่านหนังสือแปลคุณแม่อ่านทุกอย่างที่คุณพ่อพิมพ์มาแล้วก็การ์ตูนหนังสืออะไรคือแบบทุกชนิดนะคะเราพอถึงแล้วแต่ความสนใจที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาของตัวเองค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เริ่มแสดงละครหรืออะไรคนก็แบบมาชวนเขียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ได้รับความคือการที่นักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงมาเขียนหนังสือเนี่ยก็ทำเท่าว่าหนังสือจะขายดีก็เลยมีคนโน้นคนนี้มาชวนกันไปหมดเลยแล้วเราก็ปฏิเสธตลอดเพราะว่าไม่ทราบว่าจะเขียนอะไรคือรู้สึกว่าไอ้การเขียนนี่มันต้องมีคุณค่าบางอย่างที่จะเขียนออกมาไม่ใช่แบบนั้นเรื่องตลกในกล้องถ่ายหรือว่าเมาส์คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นแค่เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้คนก็เลยไม่รู้จะเขียนอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือมันถึงจุดที่มันรู้สึกว่ามันขึ้นมาถึงนี้แล้วมันต้องออกไปแล้วค่ะ มัน เป็ นอะไรมันคอหอย ไม่ใช่ค่ะถึงตายยังมึน เลยจะไปพูดหรอว่าอย่าไปพูดหรอไอ้ความรู้สึกอยากเขียนมันถึงคอหอยเพราะว่าในที่สุดมันจะอ้วกออกมาแล้วเวลาความรู้สึกมันถึงคอหอยแล้วอ้วกออกมาไม่ใช่ความจริงไม่ทันกัน ค่ะคือเมื่อวันก่อนมีคนมาถามเรื่องการที่ไม่ชอบทำโน่นทำนี่ชอบแบบประดิษฐ์ชอบไม่ใช่ประดิษฐ์นะคะแต่ว่าชอบทำอะไรด้วยมือคืออุ้นเชื่ออย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะคือการที่เราเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนข้างในที่ดีมากๆจนมันรู้สึกว่าที่มันมีแรงที่มันต้องส่งออกไปแล้วจากมือเราเนี่ยค่ะมันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วพออ่านมากแรงกระตุ้นนั้นมันแบบมันเหมือนทำให้รู้สึกว่าอยากจะจับปากกาขึ้นเขียนหรืออยากจะพิมพ์ข้อความเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็เริ่มนั่งลงเขียนมือเขียนก็เลยเป็นแบบนั่นแหละที่เขียนออกมาเป็นอย่างน่าเล่าตอนลงในหนังสือแทนเราก่อนค่ะก็เป็นความทรงจำสมัยเด็ก นี่คือเริ่มต้นเป็นนักเขียนสมเป็นนักเขียนเริ่มเขียนหนังสือใช่ไหม เริ่มเขียนหนังสือค่ะก่อนหน้านั้นมีเรื่องสั้นที่ไปรวมเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เป็นงานรวมเล่นของตัวเองเนี่ยชื่ออย่างน่าเล่าเพราะว่ามันเป็นความทรงจำสมัยเด็กตอนที่เรียนรู้เล็กๆมากๆเราก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยน่าเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนฟังเพราะฉะนั้นคือภาษาที่เขียนเนี่ยตอนนั้นก็เลยพยายามที่จะเหมือนเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเล่าด้วยความซื่อไม่ได้พยายามที่จะใช้ภาษาที่แบบวิจิตรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระดับของคำที่ใช้ก็พยายามที่จะให้มีความซื่อที่สุดค่ะ มีคนอะไรไหมจากที่ไหนบ้างในสื่อนี ้ชอบอ่านเล่มหนึ่งค่ะเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กของคุณทิพย์วันนิสเนกวงค่ะแล้วก็ชอบเหมือนอ่านแล้วแบบมันได้รู้เรื่องสมัยก่อนด้วยค่ะคือเหมือนเป็นบันทึกของช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เล่าด้วยเหมือนเด็กๆเล่าเหมือนนะคะ แล้วอะไรนอกจากนั้น แล้วก็แรงบันดาลใจคือความประทับใจข้างในอะของเกี่ยวกับชีวิตสมัยเด็กที่ปากน้ำซึ่งว่ามันไม่มีแล้วนะคะคือปากน้ำเลยมันก็เปลี่ยนไปมากเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปแล้วแต่ว่าตอนที่โตขึ้นมาปากน้ำมันเหมือนฝั่งจังหวัดนะคะแล้วก็มันน่ารักมากดังนั้นแง่วคิดว่าปัจจัยหนึ่งเลยที่สำคัญที่จะทำให้คนลุกขึ้นมาทำอะไรได้เนี่ยคือมันต้องมีแรงกระตุ้นแล้วก็ความประทับใจความดีงามบางอย่างแล้วก็ความรักที่ ทุ่มทุนนะคะเราถึงจะทำมันได้อย่างต่อเนื่องมีความสุขเพราะว่าอันเนี้ยเขียนไปก็ยิ้มไปเมื่อวานเรียกมาอ่านมายังหัวเราะอยู่เลยค่ะคือตลกดีอะค่ะ อะไรมันมีช่วงหนึ่งที่ทราบว่าทำนิตยสารว่ากันที่จริงเนี่ยเวลาคนที่ทำหนังสือกับคนทำนิตยสารมันจะเกี่ยวข้องกันมันจะเชื่อมโยงกันลองย้อนกลับไปตอนที่เริ่มตัดสินใจทำนิตยสารครั้งแรก อุ้มขอจากอันนี้แล้วไปเป็นงานแปลก่อนนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าอันนั้นคือก่อนที่จะเริ่มทำนิตยสารค่ะคือพอเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้มาก็อยู่มาวันหนึ่งก็ไปอ่านหนังสือของคุณบานาน่าโยชิโมโตะเรื่องคิทเช่นแล้วก็ในเรื่องนั้นเนี่ยคือที่เราในหลักในร้อยสายนะคะแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันมีเรื่องตั้งอยู่ข้างหลังเล่มนั้นนะชื่อ Moonlight Shadow เขาไม่ได้แปลแล้วอ่านเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษลุงก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่แปลโมนไลท์แชโดว์ด้วยทั้งที่มันดีมากมากเลยลุงชอบกว่าที่เช่นด้วยซ้ำค่ะแล้วก็คุยกับพี่จุ๊กที่เป็นบอกของสำนักพิมพ์ Image ตอนนั้นว่าพี่ทำไมไม่แปลเขาบอกว่าคนไทยรับไม่ได้หรอกเรื่องมันแรงเกินไปคือมันเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งที่แฟนของตัวเองนะคะซึ่งเป็นพี่น้องสี่คนนี้เป็นแฟนสองคู่ค่ะแล้วเป็นพี่น้องคือผู้ชายกับผู้หญิงประสบอุบัติเหตุตายคือคู่ของแต่ละคนเนี่ยตายในรถคันเดียวกันแล้วสองคนนี้ก็พยายามที่จะเหมือนเรียกจิตวิญญาณใดกว่าคืนมาค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันหมดสภาพแล้วเขาก็ใช้วิธีของเขาอะคือผู้หญิงเนี่ยเอาไปยิ้มทุกวันยิ้มทุกวันส่วนผู้ชายเอาชุดนักเรียนผู้หญิงของแฟนที่ตายเนี่ยมาใส่ไปโรงเรียนพี่เขาก็เลยให้ความเห็นว่าเรื่องมันแรงไปคนไทยรับไม่ได้ทั้งที่จริงคิดเช่นนี่คือพ่อเป็นแรงเพศและกันแม่แต่คนนั้น แล้วทำไมเราถ ึ งเรื่องแบบนี้ ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าชอบมันมากทำยังไงดีก็เลยแปลตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายเป็นพิธีกรรายการหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายรายการลงเรือสำราญแล้วก็อยู่บนเรือนั้นนะคะแล้วก็เอาแล็ปท็อปไปด้วยแล้วก็ว่างจากถ่ายแต่เราก็นั่งแปลแปลจนทั้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยแปลต่อไม่ได้เพราะน้ำตามันไหลลงไปบนคีย์บอร์ดก็ต้องเช็ดนะคือมันแบบพออ่านมันก็ยังแต่พอเราเริ่มแปลนะคะคือจิตวิญญาณของตัวละครมันแบบเข้าไปอยู่ในตัวเราค่ะแล้วเราไปเห็นด้วยคือโมเมนต์ที่เราเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่กินแล้วที่นางเอกมันเหมือนแบบเกิดปาฏิหาริย์แล้วมันได้เห็นแฟนแบบในครั้งนั้นคือ ว่าไปเลย ค่ะเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันแบบมีความมากเลยอะแล้วก็แปลโดยที่ไม่ได้เพื่ออะไรด้วยแปลเท่าอยากแปลจริงแล้วก็แปลเสร็จก็เอาไปให้พี่จูพี่แมทช์ดูว่าพี่แปลเสร็จแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาไปพิมพ์หรืออะไรด้วยนะคะคือก็เอาไปให้เพราะว่าอยากให้คนได้อ่านเขาก็อ่านเสร็จแล้วเงียบเลย คือก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พอใจละคือจริงๆแล้วเนี่ยมันงานมันเสร็จไปแล้วตั้งแต่วินาทีที่แปลเสร็จอะค่ะคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องได้พิมพ์หรือว่าจะมีคนอ่านหรือจะขายดีหรืออะไรนะคะแค่นั้นเองปรากฏว่าหลังจากนั้นมีสภาพนึงเลยค่ะที่จุ๊กก็เอาหนังสือชื่อ Girl with a Gold Earring ของคุณ Tracy Chavalier มาให้อ่านเล่มที่เป็นต้นฉบับแล้วก็บอกว่าลองอ่านดูเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรคล้ายๆแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็แปลคือเขาก็คงเห็นจากงานที่เราแปลค่ะอันนั้นเป็นผลงานแปลเล่มแรกก็คือเรื่องแรกมันไม่ได้ยาวมากนะคะแบบประมาณ30หน้าเท่านั้นเองที่แปลได้ออกมามันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มว่าทำ ำให้คนได้เห็นว่าเราทำได้อะไม่งั้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ได้ทราบไม่มีใครทราบว่า คือในเรื่องของสื่อมันมีแปลกอย่างว่าเรามักจะเริ่มต้นจากสิ่งซึ่งเราไม่คาดหวังว่าจะทำไปเพื่ออะไรเมื่อกี้บอกว่าเริ่มแปลหนังสือในบรรณาใช่ไหมบรรณาด้วยไม่ได้คิดหรอกว่าจะแปลเพื่อจะไปลงพิมพ์หรือแปลเพื่อที่จะขายต้นฉบับแต่แปลเพราะอยากจะแปลและในที่สุดไอ้การแปลเพราะอยากจะแปลนั่นแหละมันนำมาสู่การได้แปลหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเกิดเรื่องธุรกิจขึ้นมาแล้วมันเกิดเรื่องค่าเรื่องมันเกิดเรื่องสตูสตาร์ขึ้นมาแล้วขอให้เชื่อเถอะว่าเวลาเราทำเรื่องอะไรก็ตามในวงการหนังสือเรามักจะได้สิ่งซึ่งเราไม่คาดหวังหลังจากนั้นมากเสมอยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันเมื่อครั้งที่อาจารย์ปริญญาวิวัฒน์สอนเริ่มแปลเรื่องของบทแปลเรื่องแรกเป็นกองเด็กนะครับครูได้อ่านต้นฉบับเรื่องนั้นก่อนที่จะไปถึงมือใครทั้งสิ้นแล้วก็บอกอาจารย์ว่าดีนะแต่ว่ามันมีอะไรที่ต้องตรวจต้องแก้อาจารย์บอกว่าขอให้ตรวจให้แก้ให้ดูให้หน่อยขณะนั้นอาจารย์ได้ตกลงใจแล้วว่าจะให้สำนักพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนคิดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันจะ 12% ดูก็ตรวจแก้ต้นฉบับจนกระทั่งจบทุเรศแล้วก็ส่งให้อาจารย์ปริญญาดูอาจารย์ปริญญาบอกว่าตกลงขอไม่พิมพ์กับจุฬาได้ไหมแต่จะให้พี่เสื้อพิมพ์ครูก็บอกว่าผีเสื้อนั่นน่ะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้แค่ 7% เท่านั้นแหละ7กับ12นี่มันต่างกันเยอะนะต้องทำงานทั้ง2ครั้งถึงจะได้12 7บวก7เป็น14แต่สมมติว่า7บวก7เป็น12ก็แล้วกันอย่างไรก็ตามในที่สุดอาจารย์ปัญญาก็มอบหมายให้ครูเป็นคนพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นและเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเราทำหนังสือเราอย่าไปคิดว่าเราจะทำเพื่อที่จะได้สตางค์เรามักจะไม่ได้อะไรเมื่อเราคิดว่าเราทำเพื่อจะได้สตางค์แต่เมื่อคุณสุริยกรบอกว่าแปลเรื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้บรรณาธิการอ่านโดยที่ไม่ได้หมู่หวังอะไรแล้วท่านสุดก็ได้มาเช่นเดียวกันที่บอกให้ไปทำการบ้านในเย็นทุกวันใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะได้ต้นฉบับที่ดีเหมือนคนไม่มีขาของญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมเธออาจจะเขียนทั้งทึกคนไม่มีหัวใจแล้ววันหนึ่งกระดาษเล่มนี้มันไปตกถึงมือบรรณาธิการคนไหนแล้วมันประกาศหนังสือขายที่ก็ได้เพราะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นโดยที่ไม่หวังว่าจะได้อะไรหลังต่อ ค่ะแล ้ วก ็ ค ือ เนื่องจากสมัยก่อนเราก็ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีวิชาว่าด้วยการทำหนังสือหรืออุ้มก็ไม่ได้เรียนการเขียนการแปลมาโดยตรงค่ะ เพราะเรียน เป็นโฆษณา แล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าในการเรียนโฆษณามันมีผลเสียต่อการทำหนังสืออย่างไร มีผลดีด้วยนะคะ ใช่ผลดีใช่ก็ผลเสียก็มีผลดีแล้วดูมันจะมากเลย แต่พบว่าคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบางทีอาจจะสอนเรียนหรือว่าบอกกันไม่ได้ก็คือความเป็นมนุษย์ของแล้วก็ความละเอียดอ่อนความละเอียดละไมของคนนั้นๆ นะคะคือตอนที่แปลเล่มนี้เนี่ยอุ้มใช้การแสดงมาทำงานด้วยค่ะคือแปลไปและเล่นไปด้วยตอนนี้ก็เป็นนักแสดงแล้วด้วยนะคะแล้วก็เล่นทุกตัวเลยค่ะผมไม่ใช่แค่เล่น แต่ ท ำอะไรต้องอธิบายแปลไปด้วยเล่นไปด้วยหมายความว่าได้ส่วนบทบาทของตัวละครในเรื่องนั้นไปด้วยพร้อมๆกันแปล ใช่ค่ะ อันที่จริงมันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เรารู้กันโดยธรรมชาติคือเวลาที่ยังไม่มีใครเขียนเราก็อาจจะพยายามที่จะอธิบายว่าเวลาคุณตรวจแก้ต้นฉบับใดก็ตามคุณต้องสวมตัวละครบทบาทของตัวละครนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณตรวจแก้ต้นฉบับของนักเขียนหรือนักแปลคนใดของนักเขียนคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลหรือเรื่องเขียนสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องทำคือคุณต้องสวมบทบาทของนักเขียนเราใช้คำว่าจงปกป้องต้นฉบับของนักเขียนเมื่อเป็นต้นฉบับแปล ค่ะวิธีที่ทำสิ่งนี้นะคะคือการปกป้องต้นฉบับ เรื่องนี้นะก็คือตอนแรกสุดเลยคืออุ้มอ่านให้จบก่อนแล้วก็ให้อ่านจนได้ยินเสียงออกมาจากหนังสือเล่มนั้นนะคะคือหนังสือมันมีเสียงถึงแม้มันจะเป็นสองมิติดำดำมีแค่ตัวอักษรนี้นะคะแต่ว่าหนังสือที่ต้องมีเสียงแล้วเราต้องฟังจนได้ยินคืออ่านจนได้ยินเสียงนั้นนะว่าบุคลิกของหนังสือเล่มนั้นอ่ะคืออะไรแล้วอากาศในนั้นมันเป็นยังไงคือเรื่องนี้เกิดในที่ฮอลแลนด์ซึ่งหนาวบรรยากาศโดยรวมหนาวไม่ค่อยมีคนแล้วก็เป็นหินตึกอาคารเป็นมันมีความเยียบเย็นบางอย่างแต่ว่ามีอากาศที่สวยเพราะว่าตัวละครหลักเป็นศิลปินแล้วภาพของกรเนียเป็นยังไงคืออุ้มก็ต้องไปศึกษาหางานของกรเนียคือตัวละครหลักเรื่องนี้คือโยฮันกรเนียซึ่งเป็นจิตรกรดัตช์และเขานักเขียนเนี่ยเอาภาพเขา30กว่าภาพเนี่ยค่ะซึ่งไม่มีใครรู้ประวัติเนี่ยมาเรียงกันเป็นเรื่องแล้วแต่งขึ้นใหม่โดยให้ตัวคือภาพแต่ภาพกลายเป็นตัวละครคือมันไม่จริงนะคะแต่ว่าเขาคิดขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ก็ไปหางานตัวเมียมานั่งดูว่าดูภาพมันเป็นยังไงแล้วเรื่องนี้มันยังไงเพราะว่าพอมันเข้าไปแล้วประมวลจนได้เนี่ยตอนที่แปลค่ะคือถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยคือตอนที่แปลตัวละครพูดยังไงแทนตัวเองด้วยอะไรหรือเขาเดินยังไงคือเช่นฝากฉากที่จำได้นั่นคือครีสเนี่ยนางเอกเนี่ยอยู่แล้วต้องเมียเนี่ยเดินมาข้างหลังครีสเป็นสาวใช้ในบ้านแล้วก็เมียเป็นนายแต่ว่าเหมือนโง่รักอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเดินมาข้างหลังรู้สึกว่าแบบขนลุกตรงเนี้ยตรงคอคือมันขนลุกจริงๆค่ะแล้วรู้สึกว่าเมียเดินเข้ามาแต่ว่าเมียเป็นคนแบบขึงไม่พูดเนี่ยคือเราต้องสร้างบรรยากาศจำลองนั้นนะคะให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดลงมาแล้วก็คนอ่านพอเขาเปิดแล้วพอมันเหมือนเป็นพลังงานวิ่งเข้าสมองเขาไป คือนี่คือวิธีปกป้องต้นฉบับของลูกนะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนว่า แต่ต้องเป็นนะ ใช้วิธีอย่างนี้ตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้วก็ระดับของภาษาที่เขาใช้เนี่ยก็มีผลต่อระดับภาษาไทยที่จะเลือกเรื่องเหมือนกันเพราะว่าภาษาเขาง่ายแบบเขาไม่ใช้คำยากเลยเพราะฉะนั้นอุ้มก็จะไม่ใช้คำที่วิจิตรในการแปลใช่ไหมคะ ฟังมันดูรู้สึกว่าเราจะมีคนที่จะมาช่วยสอนแต่งตัวในนั้นก็จะได้รู ้ไหลรู้เลยค่ะ ภาษาการถอดภาษาจากภาษาเดิมเราก่อนอยู่เวลาเราจะแปลหนังสือเล่มหนึ่งเราจะต้องศึกษาสำหรับระดับของภาษาเดิมนั้นมันอยู่ระดับแค่ไหนมันใช้ถ้อยคำอย่างไรวิจิตรสดงแค่ไหนหรือมันเป็นคำที่ทารกมากเด็กมากคำที่ไม่วิจิตรสดงไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเมื่อมันเป็นภาษาไทยมันควรจะเป็นภาษาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นตกแต่งที่จนพิเศษพิโสตามอารมณ์ของเราเคยมีนักแปลคนหนึ่งบอกว่าเพราะว่าเราอยากจะใช้ภาษาสวยเพราะฉะนั้นเราก็แปลด้วยภาษาสวยแต่ปรากฏว่าเมื่อเราย้อนกลับไปหาภาษาต้นทางนั้นมันไม่ใช่ดังนั้นไอ้ความเข้าใจอันนี้มันเป็นอันตรายอย่างหนึ่งสำหรับคนอ่านที่อ่านเรื่องแปลที่ปรุงแต่งภาษาโดยนักแปลเพราะว่าเราจะคุยกับคนเจ้าของเรื่องฉบับหรือคุยกับชาติอื่นที่เขาอ่านเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณใช้ภาษาในการแปลเจ้าชายน้อยเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากต้นฉบับเกินเลยหรือลดต่ำลงเวลาคุณไปสนทนากับคนอื่นว่าเจ้าชายน้อยจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นเนี่ยเขาก็พูดอย่างเราก็พูดอย่างมันก็น่าถามดีเหมือนกันว่าเราไอ้พูดคนหลายแล้วพูดเป็นเรื่องทั้งที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันมันจะมีถ้อยคำบอกว่าเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มใดก็ตามเราจงอ่านหนังสือเล่มเดียวกันกับที่คนอื่นเขาอ่านต ่ อ ค่ะก็ จบแล้วยังท่านนี้จบแล้วแปลจบแล้วรู้สึกพอใจไหมที่แปลหนังสือ เรื่องนี้ตอนแปลมีปัญหามากค่ะเพราะว่าอุ้มพยายามที่จะรักษาภาษาของตัวเองเพราะรู้สึกว่าคือด้วยอัตราของคนทำงานค ่ ะ ในขณะนั้นยังคิดอยู่ว่าภาษาของตัวเองย่อมสำคัญในการทำงานใช่หรือไม่ เพราะนักตาทั้งหลายเขาบอกว่าฉันอยากจะใช้ภาษาของฉัน ใช่ค่ะอย่างเช่นบอกว่าทางเขาดูสวยเพราะว่าฉันขับแล้วจะจนสะอาดจะจนเรียบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มองเขาก็จะบอกว่าเพราะฉันขับแล้วสะอาดแล้วคือรู้สึกว่าบางเนี่ยคือมันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้นคือมีเรื่องอย่างเงี้ยจะจอนแบบส่งไปกลับไปกลับมาเขาแค่มาแล้วกลับไปจนสุดท้ายก็เขียนมาว่าอยากพิมพ์แต่ที่อื่นไหมคือตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นคือเป็นเรื่องมากเหมือนกันค่ะแล้วก็คือเขาก็เขียนมาแล้วว่าภาษาพี่ดีนะแต่ว่าคุณต้องไม่คิดส่งตรงนี้นะคะคือมาจะจอนแบบสุดท้ายก็เลยยอมเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็เป็นคนที่ติดต่อพี่กสิกมาแล้วก็เป็นผู้สื่อของสำนักพิมพ์เขาซึ่งจริงเขาก็ทำงานหนักเพื่อที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการมันไม่ใช่หนังสืออุ้มคือถ้าเกิดว่าอุ้มเขียนเองอ่ะเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรยอม เอาละ ยอม จะอธิบายกลไกเรื่องนี้นะครับคือเวลาเราจะพิมพ์ชุดเล่มหนึ่งเช่นหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาแปลนะครับถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้ขอลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์และสำนักพิมพ์ไปให้คุณชยากรแปลมันมีเงื่อนไขที่ผูกมัดกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อสำนักพิมพ์ขอลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์เป็นคนจ่ายสตางค์แล้วก็เงื่อนไขที่ผูกมัดกับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมันผูกกันอยู่อย่างนี้แหละตรงที่ว่าสำนักพิมพ์ย่อมติดต่อสำนักพิมพ์เพราะว่าสำนักพิมพ์ฝรั่งย่อมไม่เชื่อใจนักแปลอิสระไม่ว่าในประเทศใดก็ตามเขาจะไม่ยอมติดต่อนักแปลอิสระเพราะว่าสมมติว่าคุณขอลิขสิทธิ์เสร็จแล้วคุณดองเอาไว้คุณแปลไม่สำเร็จหรือคุณแปลแล้วปรากฏว่าคุณภาพมันไม่ดีพอเขาไม่เชื่อสำนักพิมพ์ย่อมติดต่อสำนักพิมพ์แล้วหลังจากนั้นสำนักพิมพ์จึงมาว่าจ้างหรือมอบหมายให้คุณแปลแปลทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแปลแปลเสร็จแล้วแล้วไม่ยอมตกลงกับสำนักพิมพ์ที่ดีว่าจะใช้ใครเป็นบรรณาธิการแล้วบรรณาธิการเนี่ยทำงานในระดับไหนระดับที่มีสิทธิ์ที่จะแก้ภาษาของนักแปลหรือไม่ถ้าเกิดว่านักแปลเกิดดื้อล่ะทำอย่างไรในกรณีนี้ก็มีทางเดียวก็คือคุณก็เอาต้นฉบับของคุณไปแล้วฉันก็หานักแปลคนใหม่แปลแล้วจบก็เท่ากับว่าคุณสุริยากรก็ทำงานไปโดยที่ไม่ได้สตางค์ภาษาไทยเรียกว่าทำงานฟรีๆนั่นเอง แต่ก็จบลง จบลงด้วยดีแต่ว่าก็ยังไม่พอใจในถ้อยคำบางคำที่บรรณาธิการแก้ใช่ไหมหรือไม่พูดอีก ไม่พูดอีก แต่ว่าแน่นอนคือนักแปลเนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองมีภาษาของตัวเองที่จะอยากใช้อย่างที่ยกตัวอย่างว่าเรียบกับสะอาดแต่นี่ถามว่าไอ้เรียบเนี่ยมันใช้ได้ไหมสำหรับขัดรองเท้า พื้นค่ะ พื้น พ ื้ นห ิน ทางเท ้ าทางเข้าบ ้ าน ขัดไว้เรียบแต่ขัดไม่สะอาดไม่รู้นะได้บริบทมันเป็นอย่างไรเราก็ไปว่ากันแต่จะบอกว่าวิธีทำงานมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะอธิบายต่อไปว่ากลไกของการทำหนังสือมันจะต้องผูกพันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แหละมันไม่มีใครที่จะทำงานบริสุทธิ์ตลาดหมดเนี่ยได้ทุกอย่างมันจะต้องเกี่ยวข้องกันหมดไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะอยู่ลำพังเช่นนักแปลคนหนึ่งบอกว่าฉันเก่งแล้วฉันจะทำงานลำพังวันนี้เป็นดีฉันก็ตั้งสำนักพิมพ์แต่ถามว่าเมื่อฉันเก่งฉันทำงานลำพังฉันตั้งสำนักพิมพ์แล้วเวลาขายล่ะใครจะช่วยขายคุณ ก็ จากนั้น จากนั้นค่ะก็ไม่ได้ก็มีมาแค่มีเรื่องหนึ่งที่เอมิลี่มีหาในเป็นพรีทีนะคะอายุสำหรับเด็กอายุประมาณ10วัยรุ่นค่ะก็ อันนี้หมายความเป็นหนังสือแปล เป็นหนังสือแปลเช่นกันค ่ะตอนนี้ในระหว่างที่ทำหนังสือแปลดูเหมือนว่าฟังขาดในระยะนั้นดูเหมือนว่าอยากดีตรงนี ้คือมีคนในช่วงนั้นเขามีหนังสือเดียร์ออกมานะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์ค่ะว่าจะทำเป็นอาชีพเลยไหมผมก็จะตอบว่าทุกอย่างก็เป็นอาชีพทั้งนั้นเลยค่ะคือถ้าความหมายของการเป็นอาชีพของคุณคือทำประหนึ่งว่าทำทีเดียวในชีวิตเนี่ยคือตอนนี้อุ้มก็ผู้ที่เป็นอาชีพอยู่ค่ะคือว่าไม่ว่าทำอะไรก็อุ้มก็จะไม่เอามาปนกันอยู่แล้วนะคือถ้าแปลก็คือประหนึ่งว่าตอนนี้ชีวิตมีแค่การแปลแต่ถ้าพอเข้าฉากไป ล้วละครก็ชีวิตก็มีแค่นั้นนะคะคือคิดสั้นนะคะ ภาษาธรรมะเรียกว่าในขณะจิต อยู่กับปัจจุบันขณะค่ะก็เลยตอบเขาไปว่าก็ทำทุกอย่างนะคะแล้วก็คือมีโอกาสที่ได้ทำอะไรก็ทำให้มันดีที่สุดในขณะนั้นค่ะ หลังมาเป็นอะไร แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำรายการโทรทัศน์ต่ออันนี้ก็เกี่ยวกับที่จะตามมานะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของตัวเองก็เลยตั้งบริษัทชื่อบริษัทบ้านอู่จำกัดเนี่ยเพื่อที่ผลิตรายการบ้านอู่เมื่อหลายปีก่อนค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เริ่มทำรายการโทรทัศน์เนี่ยมีความเชื่ออย่างที่สำคัญมากกับตัวเองก็คือตอนนี้ยังเป็นเรื่องละครทำผู้ที่ยอมในวงการบันเทิงนะคะไม่ดีก็คิดว่าเราเจอแบบรอให้คนมาเรียกเหมือนเป็นรับจ้างอย่างเงี้ยคือต้องรอคนมาเรียกไปทำงานใช่ไหมคือเราก็ไม่สามารถที่จะคุมเหนืออะไรได้อะค่ะคือวันนี้ไม่มีใครเรียกไปทำอะไรเลยคือเราก็นั่งยิ้มอยู่บ้านมันก็เกิดความรู้สึกบางอย่างนะคะว่าเราน่าจะทำอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วจะทำอะไรดีก็เลยต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบทำอะไรที่จะทำไปได้นานๆก็พบว่าต้องทำข้าวแล้วก็ชอบเรื่องบ้านคือเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่กับบ้านด้วยแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่แค่นั้นนะคะคือก็ยังชอบท่องเที่ยวชอบศิลปะชอบเรื่องหลายอย่างมากเลยก็พบว่าคือชอบใช้ชีวิตแล้วมันก็เป็นคำที่ฟังดูน่าหมันไส้มากเกือบชอบใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จริงนะคะคือวุ้นชอบที่จะเรียนรู้โลกนี้อ่ะแต่ว่าหาความงามในชีวิตอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ใช่แค่เกิดมากินข้าวหลับไปทำงานกินข้าวหลับไปมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ว่าทำยังไงที่จะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยรายละเอียดที่มันดีงามที่มันงามใช้ความพยายามมากแค่นิดเดียวเองค่ะแต่ว่าเราสามารถกินให้มันหรือทำอะไรก็ตามอย่างให้มันมีความเจริญแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องมาให้จิตวิญญาณเราดีไปด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่กินเที่ยวเที่ยวเองแต่ว่ามันถือว่ามันช่วยชำระจิตใจเราให้มันดีขึ้นที่สุด แล้วมันมีเรื่องธรรมะมาเกี่ยวข้องไปเรื่องตรงไหนมาสุด มันตอนนั้นมันยังไม่ธรรมะมันโลภมากเลยมันเป็นเรื่องของกิเลสค่ะด้วยค่ะคือเรามีความ คือถ้าแบบว่าจะกินข้าวเลยก็ต้องกินให้สวยประดับประดา ใช่ค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่กินแล้วก็ให้อิ่มใช่ไหมคะแต่ว่ามันต้องสวยตาด้วยแล้วก็คือปรนเปรอประสาทสัมผัสทั้งหมดนะคะมีคน เราอาจจะใช้คำว่าเห็นความงาม ใช่ค่ะ ชอบความงามอันนี้ในเวลาเราพูดถึงความงามมันมีคำที่ข้ามเกี่ยวข้องกับศิลปะศิลปะและรสนิยมนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ศิลปะอย่างเดียวบางทีเวลาเราให้คนที่เรียนศิลปะมาทำงานไปเลือกอะไรสักอย่างให้เราเนี่ยมันเลือกไม่ถูกใจหรอกเพราะว่าศิลปะก็แค่เรียนแล้วก็ทำงานศิลปะได้ในขอบเขตที่ตัวเองทำแต่รสนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกยากเกินเพราะเมื่อความงามศิลปะมันอยู่ด้วยกันแล้วก็รสนิยมมาอยู่ด้วยกันในการทำงานอะไรก็ตามรู้สึกว่าคนที่ทำงานแบบนี้จะมันจะพิถีพิถันมากขึ้นเป็นพิเศษ คือวุ้นเชื่อในศิลปะที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันคือไม่ใช่เอาไว้แค่ดูหรือว่าเอาไว้พูดถึงกันนะคะแต่ว่ามันต้องเข้ามาอยู่ในมันต้องอยู่ในการใช้ชีวิตในทุกๆขณะของเราเนี่ยนะคะมันถึงจะเขาเรียกว่าแพทติโคอะค่ะมันพัฒนาได้นะคะปุ๊บก็จะเป็นพวกไม่ประดิษฐ์ประดอยอะค่ะคือไม่ทำของตกแต่งแต่ว่าทำของใช้เป็นต้นค่ะแล้วก็ศิลปะคือความงามเนี่ยมีคนบอกว่ามันนามธรรมมากเลยคือเหมือนความงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ปุ๊บคิดว่าเรื่องหนึ่งเลยที่ความงามคือความพอดีอะคือส่วนที่มันสวยอะค่ะส่วนที่มันสวยของทุกอย่างคือพอมันพอดีปั๊บเนี่ยมันจะลงตัวมันก็จะไม่มีอะไรที่เกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำสิ่งที่มันจำเป็น แล้วก็มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์มีสิ่งที่เราจะบอกอันนี้คือก็ตรงมากกับธรรมชาติส่วนตัวแล้วก็ยิ่งพอไปเรียนนิเทศศาสตร์อะก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเราเป็นคนชอบสื่อสารชอบที่จะนำเสนอความคิดความเชื่อของเราเนี่ยออกไปสู่คนอื่นแล้วพอไปเรียนรู้เรื่องวิธีการนะคะมันก็เลยยิ่งสนุกอะเพราะว่ามีสารมีคนฟังแต่มันต้องมีสื่อตรงเนี้ยที่จะเป็นพาหนะนำความคิดความเชื่อของเราไปถึงเขาได้ให้เขาเปิดมันออกแล้วก็รับได้เพราะไม่งั้นมันจะเป็นแค่พลังงานลอยไปที่เสร็จวันเดียวอาจจะไม่ถึงนะก็เลย ตั้งบริษัทเสร็ จตั้งบริษัทแล้วทำรายการโทรทัศน์ค่ะแล้วก็วันก็ต้องคิดอีกว่าเอ๊ะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบอื่นได้ไหมนอกเหนือจากรายการโทรทัศน์คือเท่าตอนนั้นเนี่ยพอทำทีวีเป็นคนที่ไม่อยู่สุขนะคือทำรายการทีวีมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็เริ่มตั้งคำถามอีกว่าก็ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเวลาแล้วคือช่องเขาไม่ให้เวลาเราละเราจะทำยังไงมันก็ควบคุมไม่ได้อีกใช่ไหมคะแล้วไอ้สิ่งเดียวกันเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันนำเสนอด้วยวิธีอะไรที่เราพอจะทำเองได้ก็นึกถึงในวิทยาศาสตร์มาเพราะว่าเทียบแล้วเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยมันเหมือนที่อันจำกัดนะคะมันมีที่อยู่แค่นี้แหละนั่นคือแอร์ทาร์ใช่ไหมคะของสถานีแล้วก็มีคนพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยในขณะที่การทำหนังสือนะคะมันเหมือนทุ่งโล่งว่างอะมันถมที่ไปเรื่อยๆคือเราจะไปปักทงตรงไหนก็ได้ แต่หารู้ไหมว่าเราก็เช่นเดียวก ัน ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถแต่ต้องคิดแค่นั้นนะคะว่าคือเราควรจะเอาสารน่ะมาทำให้เกิดสื่อใหม่อีกสื่อหนึ่งที่นำเสนอความคิดด้านเหมือนกันก็เลยเริ่มที่วิทยาศาสตร์แล้วอุ้มเนี่ยตอนเริ่มจากไม่เคยทำมาก่อนนะเลยค่ะรายการโทรทัศน์ก็ไม่เคยทำมาก่อนตอนที่ทำบ้านอุ้มแต่ว่าด้วยความที่รู้ว่าไม่รู้ก็ต้องไปหาวิธีมาจนรู้คือก่อนทำบ้านอุ้มก็ไปวันเป็นพิธีกรหรืออะไรกันก็ไปขอบริษัทจอทาของพี่หนองมรุรังสาว่าพี่คะอยากทำในงานบริษัทค่ะมันมีอะไรที่ต้องรู้บ้างคะก็ไปขอเขาเป็นทีมงานหาเรื่องอีกได้ค่าจ้างเท่าเดิมด้วยค่ะไปขอเป็นทีมงานมาชุมด้วยเขียนสคริปต์แล้วก็เริ่มติดต่อประสานงานไปเมืองนอกอะไรก็เป็นแบบคนติดต่อแล้วก็ไปหาตัดต่อไปดูเขาตัดต่อแล้วก็ขอไปขายโฆษณากับพี่เขาทำหมดเลยคือแบบอยากรู้ว่ามันมีอะไรก็ต้องไปให้หมดค่ะแล้วก็วันที่เริ่มทำรายการของตัวเองก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันมีประมาณนี้แล้วเราก็ลุยเอาแล้วตอนที่เริ่มทำในวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็ไม่เคยทำเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบก็ไม่เคยไปทำงานที่ไหนเลยค่ะคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะก็คือบางอย่างนี่คนอื่นเขารู้ว่ามันไม่ถูกเขาก็ไม่ทำแล้วแต่ว่าเราก็ลองผิดด้วยนะแต่ข้อดีของมันก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีข้อจำกัดอู้คิดแค่ว่าอู้อยากอ่านอะไรหรืออยากดูอะไรแต่ตอนทำวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าถ้าเราเป็นคนอ่านเราอยากอ่านอะไรที่มันไม่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะคือถ้ามันมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำดีทำไมอะคือมันก็เปลืองกระดาษแล้วก็คือไม่มีเหตุผลที่จะทำในตอนนั้นก็เลยนั่งเริ่มคิดครบในที่สาขึ้นมาว่าจะแบ่งข้อบ้างอย่างนี้จะทำอะไรแล้วก็ไปคุยกับพวกพี่ที่เขาทำในที่สาขาก็ไปขอข้อมูลเขาแล้วก็ฟอร์มทีมแล้วก็ทำเลยแล้วก็ถ่ายตัวให้ทำเลย สรุปเพราะว่าเป้าหมายเพื่อตัวเองใช่ไหมทำในที่สาขาเพราะว่าตัวเองอยากจะทำอย่างนี้อยากจะอ่านอย่างนี ้แล้วก็อยากจะเอาอย่างที่บอกอะค่ะอยากจะนำข้อมูล จาก ในอีกสื่อหนึ่งมาลองดูในอีกสื่อหนึ่งค่ะเพราะว่าที่สังหรณ์ไว้มันก็เป็นจริงด้วยคือวันหนึ่งไอทีวีในตอนนั้นนะคะก็แฝงมาที่ออฟฟิศบอกว่าเรา เราเลิกจ้างคุณ ไม่มีเวลาออกหางให้แล้วก็หาอะไรอย่างนั้นน่ะคือที่ก็เขาก็เอาเราออกเขาว่าเขาไปแทนเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นที ่มันก็เป็นกฎ เกณฑ์เพราะว่า ตอนที่เราเข้าไปก็เอาคนอื่นออกเหมือนกัน มันก็เกิดเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ได้คิดเอาไว้แล้วว่ามันเกิดเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือในเดือนสามก็มันก็มีเราก็นี่ไงจะขึ้นจริงด้วย ตอนที่เกิดในเดือนสามรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จหรือเปล่า ก็ดีใจมากที่ได้ทำดีใจมากจริงที่ได้ทำเพราะว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าพอเราชอบงานสิ่งที่แล้วก็ชอบที่จะคิดคือผู้ชอบคิดเป็นแบบคิดเป็นดีมาคือภาษาไทยเรียกว่าดีมา ช่วยบอกหน่อยภาษาไทยว่า เหมือนความคิดตั้งต้นนะคะคือหาแนวคิดหลักของแต่ละเรื่องนะคะคือถึงแม้ทำนิตยสารผู้ก็ไม่ได้ทำนิตยสารที่แบบเหมือนคือแต่ละเล่มมันก็จะมีธีมของตัวเองไปเลยอะค่ะแล้วก็อย่างเช่นนะคะอันนี้ตอนนี้เล่มที่สองที่ทำครั้งแรกนะคะเป็นเล่มที่ปุ๋ย เขาเรียกฉบับนั้น ฉบับแรกฉบับที่สองค่ะแล้วก็หยุดไปพักตอนนั้นทำแบบ2เดือนเล่มค่ะแล้วมันก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มทำใหม่ก็เปลี่ยนโลโก้ให้เห็นชัดเจนขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็แล้วสิ่งที่วุ้นพบก็คือวุ้นชอบเล่นกับวัสดุอะคือตอนที่ทำเนี่ยก็พยายามที่จะไปวุ่นวายที่โรงพิมพ์ค่ะว่ามีอะไรเล่นได้บ้างมีกระดาษยังไงบ้างพิมพ์แบบไหนได้บ้างหรือว่าอันนี้นี่เล่มนี้ที่ทำชื่ออันนั้นเล่มดีไซเนอร์คือเราอยากให้รางวัลนะคะก็จัดรางวัลเล่มแม่เองกันนะคะอยากให้รางวัลของในชีวิตประจำวันนะคะคนเขามักจะให้รางวัลของมันแบบลดเลยมากๆอะไรนะคะคือเราก็รู้สึกว่าให้มองไปรอบๆแล้วมันมีอะไรที่เราอยากให้รางวัลมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยจัดงานขึ้นมาแล้วก็ชวนเพื่อนต่างๆเรื่องกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ค่ะแล้วให้รางวัลนี้นะคะต้องหยิบได้มาด้วยค่ะคือหนังสือของสำนักพิมพ์เสียได้รางวัลอันนี้ อ๋อได้รางวัลอะไรหมายความว่าเราไปเลือกนี่สินค้าต่างๆของต่างๆมาประกาศให้ได้รางวัล ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่หนังสืออีกของเอ๋หรือว่าโลโก้ฟอนต์ที่เห็นรองเท้านักยา เดี๋ยวโบตันเ กิดมาโบตันโปเชียนเนี่ยค่ะตรงนั้นทายหลอดเดียวกันเก่งมากไม่ต้องค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยเราก็สัมภาษณ์ดีไซเนอร์ต่างๆแล้วก็ลองพิมพ์ดูกับกระดาษอีกเช่นพิมพ์กระดาษใช้ยื่นเป็นยังไง มันเป็นยังไงมันก็ขาดทุนสิ หรือว่าอันนี้ที่คนสุดที่สนับสนุนคือเอากระดาษรู้คือในเล่มมันจะมีกระดาษหลายอย่างมากเลยค่ะเพราะเราก็มองว่าแต่ละอย่างมันให้อารมณ์ยังไงคือแต่ละความว่ามันก็จะได้แตกต่างกัน คือไม่ใช่ไม่สนับสนุนกับสนับสนุนเพราะว่าลิเทสานเนี่ยเป็นสิ่งพิมพ์ซึ่งพิมพ์แล้วก็ทิ้งไปนะครับมันอยู่ไม่นานหรอกอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราไม่ค่อยเห็นลิเทสานในโลกนี้อยู่ได้ถึงร้อยปีนอกจากในชาแนลจังหวัดปี เดี๋ยว คุณจะเห็นเดี๋ยวเราไปที่นึงแล้วไปจะเห็นนะคร ับ แล้วก็อันนี้เป็นที่เรียกว่าเล่มสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำสำนักพิมพ์นะคะเล่มนี้ธีมคือเล่นเราอยากให้คนแน่นชีวิตแบบเหมือนอย่าลืมความเป็นเด็กตัวเองนะคะก็เลยชื่อเพลงแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเล่นกับหนังสือที่เรามียังไงคือมันต้องออกมาตั้งแต่ตัวที่จับต้องได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าโอ้โหปวดหัวมากค่ะคือต้องทำดัมมี่แบบใหม่ ล้วโรงพิมพ์ก็ต้องวางคือมันต้องสลับจริงๆนะอันนี้คือหน้าปกถ้าตามปกติอะค่ะแต่นี่มันก็สลับแล้วก็ข้างในก็มีอย่างเช่นต้องให้ฉี่ลงมาคือมีคอลัมน์เนื้อเนี่ยคนอ่านก่อนเข้าไปอ่านได้ต้องฉี่นะต้องตัดไม่หนักไม่ได้หรือว่าหน้าบอกเขาก็เป็นแบบโฟโต้ฮันหน่อยหน้าบอกของในที่ต่างเฉยๆก็ให้เล่นโฟโต้ฮันหรือว่าหน้าบอกเองเนี่ยค่ะเราก็ไปคุยกับบริษัทชื่อเพกาลูสเพราะเขาพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ที่แบบก้าวหน้ามากแล้วก็พิมพ์แม่เหล็กได้ใช้ระบบการพิมพ์เราก็เลยให้เขาช่วยพิมพ์แล้วก็ทำเป็นหน้าบอกเองแล้วก็เป็นแม่เหล็กมาเล่นได้จริงๆจะแถมลูกเต๋าจะแถมกระดาษที่พับเป็นลูกเต๋าได้ด้วยแต่ว่าแค่นี้ก็พอมากค่ะมีหน้าเปล ือยทำอยู่กี่ฉบับ ทั้งหมดนี่เล่มที่27ค่ะทำอยู่3 ปี นิตยสารที่ปกติ3ปีคือถ้าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันก็อยู่ในระยะ3ปีนะครับปกติเราได้ศึกษามาที่เจตนาในไทยเนี่ยถ้าแบบว่า3ปีรอดก็รอดแต่นี่ถ้า3ปีมันเดือดก็ต้อง เพราะว่าคือการที่เราแบบเป็นบริษัทเล็กๆเราจะทำในที่ระบาดเนี่ยค่ะคือมันทะเยอทะยานมากนะคะเพราะว่าภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าต้องขายป่ายาวมากเลยค่ะคือกว่าที่จะคืนทุนกว่าที่จะได้มาคือหนังสือเนี่ยตั้งแต่ทำแล้วกว่าจะขายแจ้งยอดกลับมาวางบินเก็บเงินขึ้นมันหลายเดือนมากกว่าจะได้สตางค์กลับมาแล้วก็น้อยค่ะคือกำไรถือว่าเป็นธุรกิจที่กำไรค่อนข้างน้อยคือถ้าเทียบว่าเคยทำโทรทัศน์มาก่อนเนี่ยนะคะคือทีวีนี่ต่างโอ้โหกำไรขนาดต่างถ้าเทียบกับหนังสือแล้วค่ะแต่มันก็ high risk high return ความเสี่ยงสูงกำไรก็สูงแต่ในเดียวสารทำหนังสือเนี่ยถือว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำซึ่งกำไรก็จะต่ำ แต่ถามคำถามหนึ่งเพื่อทุกคนจะได้มีความรู ้ เมื่อทำในเดียวสาร3ปี27ฉบับขาดทุนไปเท่าไหร ่คือจำได้ว่าเหตุมันเกิดขึ้นตอนที่เป็นทำเล่มตีชื่อสโลว์แล้วก็ได้สัมภาษณ์พี่อ้อยดีมากทางพัทยาแล้วพี่อ้อยก็พันหัวแล้วก็โทรมาบอกว่าน้องมันเป็นมากก็จะมาตัดแล้วเมื่อบอกพี่ครับมันขาดทุนอยู่ได้ว่า500,000 แค่500,000เท่านั้นเอง ครับแต่สำหรับบริษัทเล็กก็ถือว่าเยอะนะครับเดือนเดียวละ500,000 เดือนก็6 ล้าน3ปี18 ล้าน ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือนัดช่วงหลังนะคะมันเยอะแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นค่ะแต่ตอนหลังทำไมที่ทราบพยายามที่จะลดต้นทุนอะไรแล้วคือต้นทุนหลังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วคนก็มากขึ้นเลยนะคะจริงๆว่าขาดทุนไปอะไรค่ะไม่เยอะค่ะแล้วเราก็คืออุ้มก็พยายามที่จะไปรับงานอื่นเช่นมีลูกค้ารับจ้างผลิตหนังสือให้กับองค์กรใหญ่อะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ไม่มีสตางค์ใช้ในออฟฟิศค่ะแต่ว่ามันต้องทำงานหนักมากไปหาเงินที่อื่นมากำไรก็เอามาโปะเที่ยวสารคือทำอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จะบอกเพียงว่ามันดีแต่ว่ามันถือว่าจะเป็นคือยากมากนะคะแล้วพี่อ้อยก็บอกว่าจริงหรอตัดเลยไหมเนี่ยอากาศเดียวกันเลยวันนี้ขำแง่วหัวร้อนแต่ว่าที่พูดเล่นค่ะคือเพื่อนบอกว่าต้องไม่ควรเลยแค่เนื้อตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ทำไม่ไหวคือนานเราคุณบอกแล้วก็ไอ้สิ่งดีที่ตั้งใจทำมันก็ไม่อยู่คือต้องหาวิธีสิว่าเรามีความตั้งใจดีแบบนี้เรามีสิ่งนี้ที่จะนำเสนอมันผิดวิธีการหรือเปล่าคือมันอาจจะไม่เหมาะกับการทำเป็นนิตยสารเราหารูปแบบอื่นในการทำไหมที่ยังคงความเชื่อนี้ไว้ได้แล้วก็เลยนั่งคิดทีแรกก็เวอร์ค่ะแต่ว่าพนักงานทุกคนแล้วก็มันก็จริงเนาะแล้วถ้าเรา คิดไม่นานเลยค่ะคือนั่งลงนั่งลงแล้วก็ค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นว่าเออจริงจริงสุดท้ายเนี่ยก็เลยยุบเลยค่ะคือจาก20กว่าคนนะคะตอนนี้ประมาณพี่นิดน่าจะประมาณ2คนรู้มั้ยผู้ช่วยแต่ที่เหลือก็คือเอาของหมดคือตั้งจัดเป็นงานไปเรื่อยๆไปค่ะซึ่งก็รู้สึกเหมือนได้อิสระภาพแล้วก็เหมาะสมกับกำลังคือพอเริ่มทำไปสำนักพิมพ์ก็มีคนมาถามว่าแล้วมันแบบทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือทำไมไม่น่าเลิกเลยน่าจะทำให้เรื่องต่อเนาะทำไมทำเป็นหนังสือเล่มอะไรเงี้ยคืออุ้มก็ถามเขาแบบว่าอุ้มเปลี่ยนรถมาแบบจะนั่งไปด้วยกันไหมคือถ้าคุณเชื่อในคนขับวันนี้เขาขับรถคันนี้มารับคุณนั่งไปแล้วคุณจะชอบไปเที่ยวกับเขาและอีกวันนึงเขาเอารถอีกคันนึงมารับแล้วคุณก็เชื่อว่าเฮ้ยไปกับเพื่อนคนนี้แล้วสนุกคุณก็ขึ้นไป มันน่าสนใจน่าสนใจเป็นคำเปรียบเทียบที่น่าสนใจแต่คำถามก็คือว่าระหว่างนิตยสารกับหนังสือนิตยสารมันเป็นรถอะไร อันนี้ให้สัมภาษณ์เองไปค่ะคือเราบอกว่าอุ้งจะกดปุ่มแค่เนี้ยพวกเราแท็กโต้ทำอย่างมากมาค่ะว่ามันโครซึ่งมันต้องใช้น้ำมันใช้คนใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยเพื่อจะกดปุ่มแค่เนี้ย ไม่ใช่มันระยะมันต่างกันตอนนี้กำลังเปรียบเทียบว่าคนที่กำลังรอรับเนี่ยบอกว่าเอารถมารับเขา อ ันนี้พิเศษนี่คือรถอะไร รถอาจจะรถ เ มย์ค่ะรถเมย์รถไฟฟ ้ านะคะ คือ ม ัน มาเร็วไปเร็ว แล้วไอ้รถขบวนหลังเนี่ยไอ้คันหลังเนี่ยเอาไ งเนี่ยรถส่วนตัวของเมย์คือมันเล็กกว่าแล้วก็นั่งไปนานๆนะ ใกล้ชิดกว่า ค่ะมีเวลาคุยกันแล้วก็คือเวลาที่พยายามทำทับตาแล้วก็นิตยสารนะคะคือทำแล้วก็ขายสิ้นเดือนมันก็หมดอายุคือมันมีวันหมดอายุที่เร็วมากอะค่ะแล้วเราต้องพิมพ์เยอะมากเลยเพื่อที่จะเหลือต่อคือยังไงก็จะต้องเหลือกลับมา เพื่อที่จะเหลือกลับมา ใช่ค่ะ แล้วเราเหลือกลับมาแล้วเราไปทำอะไรที่เหลือกลับมาเราจะไปนั่งดูหรือทำอะไรต่อไ ปสุดท้ายเราต้อง ตัด ขาย ไม่ขาย ไม่ขายมือสองนั่นมีแล้วทุกคนสีค่ะแล้วก็หรือเขาก็ต้องฉีดโป๊ะอะไรเงี้ยค่ะคือตอนสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบชาหัวใจอะค่ะคือมันทำแล้วมันเหมือนแบบนี่เราต้องขายคือก็เห็นเหมือนมันเป็นรูปค่ะออกมาแต่ละเล่มอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยธรรมชาติของนิตยสารมันคือสื่อที่เปิดผ่านนะคะแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันจะต้องถูกเปิดผ่านมันต้องถูกเสพผ่านตรงนั้นนะคะเนี่ยก็เลยอ๋อเห็นด้วยประการทั้งปวงว่าเออวิธีการที่เราเลือกนี่มันไม่เหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะทำมันเหมาะบางส่วนแต่ว่าโดยมันก็มีส่วนที่ไม่ชอบไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเปลี่ยนมาเป็นหนังสือ ฉบับแรก คือเล่มนี้ค่ะแน่ๆเลยในเรื่องต้นทุนนะคะขนาดก็ลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งราคาสูงแบบนิตยสาร95 บาทคนก็บอกว่าแพงมาก เลยแต่อย่าลืมว่านิตยสารมีโฆษณามาช่วย ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจรุ่นคือมันเหมือนมันมาแต่วุ้นเข้าใจเขาไหมวุ้นเข้าใจคนที่จะลงโฆษณาว่าเขามีเงินแค่ก้อนเดียวเนี่ยคือเขาก็จะไปลงอะไรที่มันแบบที่เฉพาะไปเลยเช่นหนังสือบ้านก็บ้านหนังสือท่องเที่ยวก็เที่ยวนั่นที่คุณหนังสืออะไรบอกว่าการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตมันคืออะไรนะคือเขาก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนพูดไลฟ์สไตล์กันหมดแต่นะตอนที่ทำอันนี้ค่ะเวลาที่ไปขายงานที่เอเจนซี่ค่ะผู้รู้สึกมันไปขอทานตลอดเวลาเหมือนไปแล้วก็แบบคือมีเดียก็จะเป็นแบบแล้วก็มีความเชื่อคือไอ้เรื่องหัวใจนี่ไม่มีความหมายไม่มีคุณค่า และที่เรียนโฆษณามาก็เลยบอกว่า ไม่เคยทำเอ็นซีเลยอะค่ะแล้วก็ได้เอามาใช้ในการคิดงานค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาไม่ได้ทำให้มันกลายมาเป็นวิญญาณของตัวเองซึ่งโชคดีแล้วเพราะว่าจำได้ว่าในวันที่เรียนวิชาโฆษณาวันแรกๆเลยอาจารย์บอกว่าโฆษณาคือ hard truth เอาจริงๆครึ่งเดียวแล้วก็ไม่จับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในโลกอะความจริงครึ่งเดียวคือการโกหก ก็เขาไม่อยากพูดกับคน ค่ะแต่ว่าคือวุ้งก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ตั้งแต่แรกเขาว่าแบบมันไม่มี hard truth เพราะฉะนั้นในเรื่องการทำหนังสือมันจะต้องพูดความจริงครึ่งเดียวไม่ได้ต้องพูดความจริง ใช่ค่ะแล้วบางอย่างมันก็หลอกตัวเองไม่ได้ด้วยค่ะคือหลอกคนอื่นไม่ได้หลอกตัวเอง มันหลอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับหนังสือนิตยสารที่หลอกได้เพราะว่าเมื่อผ่านไปเวลาหนึ่งเดือนหน้ามันก็หายไปแล้วหายไปจากความทรงจำของเราแล้วเราลืมไปแล้วแต่ว่าหนังสือมันจะอยู่ไปอีกนะครับหนังสืออยู่ในห้องสมุดอยู่ในใจคนอยู่ก็มันหลอกกันไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวยังสนใจอยู่นะว่าทำนิตยสารคนไม่ได้เนี่ยสารเป็นเพราะว่าในนิตยสารฉบับเด็กมันมีเขาเรียกว่าอะไรเซกชันใช่ไหมมันมีเซกชันมากมายสักประมาณ10เซกชันถ้าเกิด10เซกชันนั่นแหละคุณทำหนังสือได้10เล่มเลยนะ ใช่ค ่ ะคือเมื่อวานนะคะเอานิตยสารที่มาเปิดตัวว่าเราทำอะไรกันบ้างก็รู้สึกโอ้โหมันบ้าเรื่องมากเลยทำงานเยอะมากๆนะคะว่าแต่ละเรื่องนี่แบบทำเยอะอะค ่ ะ เดี๋ยวขออธิบายเรื่องที่ไม่มีใครรู้สัมผัสบ้างนะวันหนึ่งเมื่อคุณใกล้ปลายทางแล้วเธอก็ขับรถไปที่นั่นนะครับแล้วก็บอกว่าขาดทุนทำยังไงดีจะทำยังไงหนังสือที่นิตยสารที่ปรับคืนมาเนี่ยยังจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ชั้นที่ลงขายตอนนี้บังเอิญครูก็ทำนิตยสารมาเกือบครึ่งชีวิตด้วยกันนะก็พอจะรู้แหละถ้าเผื่อว่าเขามาปรึกษาตั้งแต่ต้นตอนที่เขาเริ่มทำนิตยสารเนี่ยก็จะแนะนำว่าเราต้องวางแผนตั้งแต่แรกว่าถ้าเราทำนิตยสารสมมติเรามี10 section เราต้องวางแผนในการจัดรูปเล่มตั้งแต่แรกว่าสมมติว่านิตยสารฉบับแรกมันคืนมา 1,000 เล่ม 1,000 ฉบับเราก็จะเก็บหนึ่งในฉบับนี้ไม่ช่างที่โรงขายไม่ไปทำอะไรกับมันฉบับที่สองกลับมาฉบับที่สามกลับมาพอถึงฉบับที่สิบเนี่ยการที่เราวางแผนจัดหน้าไว้เรียบร้อยเราจะฉีกออกมาในเซกชันเช่นว่าด้วยการตกแต่งบ้านมันมี20หน้าในฉบับแรก20หน้าในฉบับที่สอง20หน้าฉบับที่สามรวมแล้ว10ฉบับมันก็จะมี200หน้าฉีกออกมา200หน้าแล้วก็ไปเข้าเล่มใหม่แล้วก็ขายเป็นเล่มได้ หนูไปทำค่ะพอชมพู่มกุฎแนะนำใช่ไหมคะหนูก็กลับออฟฟิศเลยค่ะแล้วก็ออกมาเลยเล่นเก่าทั้งหมดค่ะแล้วก็มาฉีกเลยค่ะแล้วก็แต่ละคอลัมน์ให้แยกแล้ววางเรียงกันผลที่เกิดขึ้นปรากฏมันรวมไม่ได้ค่ะ เพราะว่าไม่ได้ วางแผนค่ะแล้วเนื่องจากเขาทำในซีนเนี่ยแต่ละเล่มมันต้องอยู่ด้วยการประกอบกันของทุกคอลัมน์มันถึงจะเห็นภาพในซีนนั้นแต่เช่นเขามองคอลัมน์ซึ่งดีทำในซีนเนี้ยเอาจะมาคอลัมน์นี้มารวมกันจบคือพอคุณไม่เข้าใจอะค่ะ นั่นแหละเป็นเพราะเราไม่ได้คิดมาตั้งแต่ต้นถ้าเกิดว่าเราคิดเราวางแผนตั้งแต่ต้นว่าเอาละเราทำนิตยสารเรารู้นี่ทำนิตยสารได้เป็นการต้องขาดทุนไม่ต้องเหลือกลับคืนนะครับเหลือกลับคืนสัก 50% หรือนิตยสารฉบับเหลือกลับคืน 80% 90% หรือ 3,000 พิมพ์หมื่นหนึ่งเหลือกลับมา 8,000 ที่ตายเลยแล้วทำอย่างไรที่จะใช้ 8,000 ที่เกิดเป็นก็ด้วยวิธีนี้แหละแต่ต้องวางแผนตั้งแต่แรกเลยนะครับต้องวางแผนตั้งแต่ฉบับที่หนึ่ง คืออย่างเช่นแบบอมรินทร์เนี่ยเก่งมากเขาคิดว่าเพราะว่าคือดาราเขาก็ไปโยนเล่นขาในตรงนั้นได้แบบเขียนบ้างแล้วส่วนที่รวมออกมาไม่รู้กี่เล่มอย่างนี้ค่ะคือเขาก็ทำงาน ก็ได้แหละก็วางแผนว่ามันต้องเหลือคืนพอมันเหลือคืนจะใช้ประโยชน์ส่วนนี้ได้อย่างไรและดีไม่ดีเนี่ยจะได้โฆษณาสองชั้นแต่ว่า ก็ได้ทำไปแล้วค่ะก็ได้เรียนรู้อย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นซึ่งมันโอนเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะแต่ว่าประสบการณ์นี่มันมีค่ามหาศาลนะคะแล้วก็ได้พบกับคณะทำงานสิ่งดีที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ย มันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่อุ้มพูดกับทีมสร้างความเข้าใจแบบนั่งอยู่เสมอก็คือตัวอักษรภาพและที่ว่างต้องทำงานด้วยกันคือในหนึ่งหน้าเนี้ยค่ะมองมันเป็น3อย่างเนี้ยคือ3อย่างมันต้องทำงานด้วยกันมันสื่อว่าเลยจะมีอากาศด้วยแล้วก็ภาพเอเนี่ยต้องมองแล้วไม่ได้แบบแค่นั้นแต่ว่ามันต้องเห็นมวลอากาศอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ใช้ฟีผ่าได้ก็จะใช้ทั้งที่ต้องคือประสบความมากค่ะแต่ว่าจริงๆจะต้องให้มันหยาบมากนะคะคือมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เป็นมนุษย์ได้อะค่ะหรือว่าสิ่งที่เป็นมีมิตินะคะก็เลยพยายามจะใช้ทีมในคอลัมน์ที่เป็นคนค่ะแล้วก็ภาษาคือจริงเริ่มจากภาษาก่อนนะคะคืออุ้มก็เลือกภาษาที่จะใช้ในนิตยสารก่อนอุ้มจะพูดเรื่องท่าทีอะไรกับใครคือไม่ได้เห็นเป็นตัวกวนไม่เห็นเป็นคนนะแต่ว่าเห็นเป็นเขาเรียกถ้าภาษามาร์เก็ตติ้งเขาเรียกเป็นแบบแอตทริบิวต์ของคุณสมบัติคุณลักษณะของคนที่จะอ่านคือเขาเป็นยังไงอันนี้มันก็จะไปมีประโยชน์เวลาขายเอเจนซี่ซึ่งไม่ได้ผลมีประโยชน์แต่ไม่ได้ผลว่าเขาอยากจะรู้ เอเจนซี่เขาก็รู้กันใช่ไหมว่านิตยสารอันนี้มันไม่ขายหรอก ใช่ค่ะ ที่มันบอกเพราะว่าพิมพ์แสนฉบับเน ี่ ยม ัน ก็พ ิ มพ ์ แค่ ยอดเคลมค่ะทุกคนเคลมหมดค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อึดอัดใจเวลาไปขายงานเอเจนซี่เนี่ยต้องมีทุกคนต้องมียอดเคลมว่านิตยสารพิมพ์กี่ฉบับจริงๆแล้วก็พิมพ์กันเท่าไหร่อะคะแต่ว่าต้องเคลมไปเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะ นี่ เราขายก็รู้สึกว่าต้องโกหกตลอดเวลา ซึ่งรู้สึกเสียหายมากเลยนะรู้สึกเสียหายในความเป็นมนุษย์มากเลยเพราะว่ามันวางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าเราจะต้องที่บอกว่าเคลมคือต้องโกหกทั้งที่เขาก็รู้ว่าเราโกหกแล้วเราก็ต้องโกหก ใช่ค่ะแล้วเอเจนซี่คือพอได้ยินมาเขาก็หาทันทีคือเขารู้ไม่ใช่ยอดจริงหรอกแต่ว่าอยู่ดีจะไปบอกว่าหนังสือพิมพ์แบบพันนี้คือก็จะ พูดจริงไม่ได้พูดจริง ก็มันมีความไม่จริงอยู่หลายอย่างนะคะที่รู้สึกว่าโกหก ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็วางแผนโกหกแล้วก็เราโกหกเข้ามาใส่ใจ น ่ าจะอีกร่างแต่ว่าคือการทำโก หกได้ใช่ไหม ค ือ ทุกคนได้ความจริง แล้วถ้าเกิดเราเผลอไปล่ะเราบอกว่าไอ้ร่างที่เราเลยตื่นเช้ามาวันนี้ก็ไปไหนอยู่สิแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องตื่นขึ้นมาโกหกแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปหาคนงานแล้วบังเอิญเราลืมไปว่าวันนี้เราจะต้องไปหาคนงานแล้วก็พูดโกหกใช่ไห มไม่เคยโกหกคนงาน ไม่เคยโกหกเลยไม่เผลอเลยทำอย่างไรไม่ให้เผลอนะเราฝันเลยนี ่คือคิดว่าอย่างนึงเลยที่สำคัญมากที่ได้จากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือจรรยาบรรณของสื ่อมีแล้ว มี มีเมื่อสอนอยู่ในโรงเรียนแล้วพ้นจากโรงเรียนไปแล้วมีแล ้ วอ ยู่ในใจเลย โอเคดี คือว่าวิชากับนิเทศศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่พูดเสมอเลยคือจรรยาบรรณของสื่อแล้วก็ถือเป็นประเด็นศาสนาในการทำสื่อทุกชนิดค่ะทุกคนจะย้ำกับทีมนะกับตัวเองเสมอว่าจะนำเสนออะไรให้คนอื่นมันไม่ใช่แค่พูดคนสองคนนี้ถ้าคนเราพูดให้เพื่อนฟังแล้วถ้าเราพูดไม่จริงนั่นก็ผิดศีลแล้วแต่โอกาสในการแบบทำผิดมหาศาลของเรามันง่ายมากเลยว่าทำสื่อออกไปมันถึงมวลชนนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากับคนเดียวแล้วมันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นจะนำเสนอข้อมูลอะไรก็ต้องเช็คแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งนั้นรู้จะไม่เอาคนมาแล้วก็ว่าเขาอะคือทุกคนที่มาออกรายการหรือมาลงหนังสือต้องแบบบอกเลยก็ต้องดีที่สุดที่จะได้ เราจบที่ดีนะเรามาเริ่มทำหนังสือแล้ว เริ่มทำหนังสือตอนนั้นก็คิด จะทำหนังสืออะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาที่งานนิตยสารไปด้วยความเศร้าด้วยความช้ำใจ ด้วยความโล่งอกค่ะ โล่งอกคือมันจะถึงจุดหนึ่งใช่ไหมมันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราจะลงจากหนังสือได้อย่างไร คือเกิดอย่างนี้มาค่ะแล้วก็เป็นแบบ แต่ คน20คน แ ล้วมั้ งแม่สิจะพูดกับคน20คนได้อย่างไรว่าคุณไปจากฉันเธอหรือไงจัดการยังไง เพื่อนำตาร่วงหมันโกงคือว่าวันที่ประชุมนะเหมือนแบบต้องตั้งสติอยู่เป็นหลายวันมากแล้วก็ทบทวนซ้อมทบทวนกับตัวเองเพื่อให้เราตอบตัวเองได้ว่าจะทำเราจะทำสิ่งเพื่ออะไรแล้วเราจะเพื่อไปสู่อะไรแล้วก็เรียกทีมมา20คนทุกคนมองหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะพูดอะไรกับเรานะ เราพูดให้ฟังใช่ไหม คือพบว่าความซื่อสัตย์ดีที่สุดก็คือบอกตรงๆเลยว่าหนังสือมันขาดทุนมากแล้วมันก็เราทำไม่ไหวแล้วคือแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ารวบรวมกันมาข้างในนะคือมันก็มีปฏิกิริยาตอบมีสิบคนซึ่งน้องทั้งภาพเนี้ยค่ะต้องไม่ทำกับโต๊ะค่ะแล้วเราก็ต้องแบบอุ้มใจไว้ว่าอย่าใจเสียอย่าใจเสียไอ้น้องคนนี้มาตาเริ่มบอกขึ้นมาแล้วก็คือเราก็จะร้องไห้ไปด้วยอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแบบเหมือนทำใจให้มันถ่ายแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่แบบความล้มเหลวมันไม่ใช่การแบบหยุดแต่มันคือการกำลังจะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่คนจะรอดแล้วเราจะเป็นอิสระจากการถือว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบให้ทุกคนมาทุกวันเข้าทำงานเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นที่ออฟฟิศเข้าออฟฟิศแล้วก็มันเหมือนเอาที่มันขังไว้ สุดแน่ครับเราจะเป็นอิสระจากการเลื่อนเวลาพูดได้ไหมว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องอยู่กับเราอย่างกับคนแล้วเป็นเดือนเท่าไหร่อิสระจากการเดือนก็จะจ่ายยังไง ก็ได้มีการชดเชยให้เขาไปตามอย่างถูกต้องตามกฎในรายงาน เขาคงไม่ปลื้มเราเพราะเราเป็นอิสระจากการ คือแต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะว่ามันจะไม่มีแรงดึงดูดที่แรงเหมือนเดิมนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังผูกพันกันอยู่ค่ะเพราะคือเหมือนประชุมหรือพูดคุยหรือว่าจะตอนนี้ทุกคนก็เชื่อด้วยกันแล้ว หย ุ ดเลย นะครับ ว ่ าหยุดเลยไม่บอกฉบับนี้เดี๋ยวเราทำอีกฉบับนึง ตอนนั้นเนี่ยก็คือทำเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็พอบอกว่าคือกำลังเตรียมทำเรื่องนี้เป็นเรื่องนิตยสารฉบับต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ขาดแล้วขาดนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังจะ กอบยา ค่อยเปลี่ยนโดสอ่ะแล้วก็เหมือนมันไม่ใช่บอกเลิกกันนะคะแต่ว่าคือต้องสร้างความหวังใหม่ให้เขาด้วยค่ะว่าเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้หายไปไหนเรากำลังจะทำสิ่งนี้แต่ว่าตอนนั้นยังจิตมันเสียไม่เห็นใช่ไหมคะก็ต้องสร้างความเชื่อใหม่อีกให้คนเห็นภาพเดียวกันอีกว่าเรากำลังจะทำหนังสือเล่มทำหน้าที่ติดตัวเองได้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรคือเป็นรู้ว่าหน้าที่ของการเป็นพิการอีกอย่างที่สำคัญมากเลยคือการสร้างความเชื่อค่ะมันสำคัญจริงแล้วก็สร้างภาพให้เห็นตรงกัน อย่าไปฟังสับสนนะครับคำว่าสร้างภาพเนี่ยสร้างภาพ คือเราก็ต้องทำสิ่ง ที่ทำให้เกิดท ำให้เกิดภาพค่ะเพราะว่าคือทำไงให้นามธรรมคือความเชื่อในหัวเราเนี่ยมันแปลออกมาเป็นรูปธรรมเป็นรูปเล่ห์แบบนี้ได้อะค่ะคืออันนี้เป็นหน้าที่ของบรรณาธิการที่จะต้องนำพาคณะทำงานไปให้ถึงจุดหมายเดียวกันแล้วก็ค่ะก็เลยเริ่มแบบคือความเชื่อเดิมอะค่ะก็คือเร ก็คือความงามความรื่นรมในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แล้วตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจคืออู้เป็นคนชอบกาแฟมากค่ะแล้วชอบบรรยากาศของร้านกาแฟหรือว่าเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าจะทำเล่มนี้เพราะว่าม ันประสบความสำเร็จดี โอ้ขายดีมากค่ะ เพราะว่าคนไทยเสพติดกาแฟเยอะ ต ร งนี้เป็นเครื่องดื่มที่เลย ครับเรากำลังจะทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับไม่มีกาแฟส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วผลิตกาแฟไม่ได้เลยประเทศไทยจะเป็นอัมพาตไปครึ่งเพราะว่าคนทำงานทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกาแฟสมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้กินกาแฟเนี่ยทำงานได้ ได ้แล้วอยู่เป็นทุกวันได้ ได ้ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าที่สำนักพิมพ์ผิดเสื้อมีคนอย่างน้อยที่สุดสองคนถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟก็ทำงานไม่ได้ ก็ได ้น่ากลัวนะต่อไปเนี่ยบริษัทเนสเล่เป็นยึดครองประเทศไทยกันนะ อ ัน นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่ไม่เคยบอกใครแล้วต่อคือคิดว่าสิ่งที่ทำอันนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดค่ะคือมันก็ยังวุ่นวายอยู่กับกิเลสอยู่ดีทั้งหมดเลยค่ะทั้งกินเที่ยวทั้งอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องของกิเลสนะแต่ว่าณขณะที่เรายัง คือถ้าตัดกิเลสได้ต้องไปนุ่งขาวผมขาวไปโน่น คือตราบใดที่ยังใช้ชีวิตอยู่และอยู่ในระหว่างค่ะคือว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีรายละเอียดมีความมีคุณค่าในทุกวันนะคะมีความสุขด้วยค่ะค่ะแล้วก็เลยมาถึงตอนนั้นเป็นเรื่องฝากความคิดใช่ไหมคะแล้วพอโยงมือทำบัฟเนี่ยคือว่ามองไว้อย่างนึงเลยว่าอยากให้หนังสือมันขนาดเท่ากันตลอดไปอะหมายถึงว่าไปอยู่บนชั้นนะคือบางสำนักพิมพ์จะมีหลายขนาดมากค่ะแล้วก็จะวางเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยสวยอะค่ะคือเป็นโรคจิตอีกอย่างหนึ่งเขาว่าชอบความเป็นระเบียบนะนี่ดูสิคะวางเนี่ยตรงนี ้ชื่อชื่อความสวยของแต่ละคนต่างกันความสวยของคนบางคนบอกว่าขนาดเท่ากันวัดจากระดับระนาบเท่ากันนั่นคือความสวยแต่บางคนบอกว่าความสวยก็คือความสูงความต่ำ ค่ะบางคนอาจจะชอบแบบนั้นค่ะแต่ว่าผู้ก็ลองดูแล้วก็ลองคิดว่าขนาดหนังสือไหนที่จะใช้กระดาษได้เป็นประสิทธิภาพมากที่สุดคือกระดาษจะมาเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาต้องไปประมาณนี้นะคะแล้วขนาด A5 เนี่ยค่ะคือครึ่งหนึ่งของ A4 เนี่ยคือมันใช้กระดาษจนเต็มไม่มีตัดไม่มีเศษเลย ใช้ขนาดกระดาษ24/35 ค่ะก็เป็นหน้า16หน้ายกค่ะ พิเศษ ค่ะ ไม่ใช่ธรรมดา เพราะฉะนั้น ใหญ่กว่า16แม่ยกน ิดนึงค่ะแล้วก็มันทำให้เรามีพื้นที่ที่จะทำงานมากขึ้นหน่อยด้วยคือบางคนเนี่ยจะตัดหนังสือที่เป็นขนาดแปลกๆใช่ไหมคะนอกจากมีกระดาษเหลือทิ้งแล้วบางทีเนี่ยคือมันแบบไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยค่ะทำให้บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบขนาดธรรมดาไปเบื่อเพราะว่าคือส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำประดิษฐ์กรรมใหม่ค่ะค ือเดี๋ยวนะไอ้การคิดวิธีคิดเรื่องกระดาษเนี่ยมันมาก่อนความรู้เรื่องขนาดของกระดาษแผ่นใหญ่หรือมาทีหลังความรู้เรื่องกระดาษแผ่นใหญ่มาทีหลังแต่รูปแบบรูปเล่มขนาดที่หนังสือเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาก่อนใช่ไหม คือได้เรียนรู้เรื่องการผลิตเนี่ยตั้งแต่ตอนทำวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าพบว่าขนาดเนี้ยที่เรากำหนดขึ้นมาโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยมันมีเศษกระดาษเหลือซึ่งลองพิมพ์ก็ถามตลอดแต่ว่าคุณลูกไม่เปลี่ยนขนาดเป็นซื้อหน่อยเหรอเพราะว่ามีกระดาษเหลือพิมพ์ตลอดเลยคือมันไม่ลงอะไรกับเขาอะนะมันจะแบบกว่าเขาหยุดหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะ คือพอเวลากระดาษเหลือเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปชั่งกิโลนะครับจะเดินมันอาจจะมาสักประมาณกิโลละ38บาทกระดาษในกิโลประมาณ38แต่พอมันเป็นกระดาษเหลือเศษไปชั่งกิโลขายมันเหลือแค่2บาท ค่ะ เพราะฉะนั้นขาดตรงนั้นใช่ไหม ค่ะก็เลยเราก็จำได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าของเขาคือขนาดกระดาษที่พอดีหน้ายกนี่เนี่ยก็สำคัญกันน นาะค่ะก็เลยเลือกให้เป็นขนาดนี้ค่ะแล้วก ็สงสัยอะไรก็คือว่าเวลาเราดูข้างในเราก็จะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับแมกกาซีนวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นหนังสือ ค ่ ะ แล้วทำไมไม่พยายามดึงเอาคำที่เขาใช้กันมาใช้เพื่อที่จะบอก บุกกาซีน บุกกาซีน บุกกาซีน มันก็ไม่ใช่บุกกาซีนซะทีเดียวจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่าบุกกาซีนคืออะไร เขาให้คำนิยามว่าคือส่วนผสมระหว่างหนังสือที่เป็นเล่มบุ๊กมาผสมกับวิทยาสารที่เป็นแมกกาซีนก็ลักษณะอย่างนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าบุกกาซีนนั่นแหละหรือในอีกนิยามหนึ่งก็คือหนังสือจะเป็นหนังสือแต่ว่ามีวาระการต ่อ ต่อเนื่องอย่างเช่นชอบกระ เก ดชอบกระเกดค่ะหรือว่าโอเพนก็ชอบนะคะแล้วก็มีอาบุ๊กก็พยายามทำอยู่ค่ะแต่ว่าอุ้มว่าหนังสือมันก็ไม่เข้าขายนั้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่า คิดว่ามันเป็นอะไร ม ัน เป็นหน ัง ส ือ เป็นหนังสือ มันเป็นไลฟ์สไตล์บุ๊กค่ะที่สำนักพิมพ์เราเอาไว้ไลฟ์สไตล์บุ๊กค่ะเพราะมันก็ไม่ใช่วรรณกรรมไม่ใช่อะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนิตยสารมันก็ต้องมีคอลัมน์ค่ะ คือถ้าแบบว่าเรามองลงไปให้ลึกในใจเนี่ยที่เขาไม่อยากบอกเนี่ยก็คือว่าเขายังอยากทำนิตยสารอยู่แต่พอทำนิตยสารเล่มใหญ่ฉบับใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันขาดทุนเพราะเขาจึงย่อส่วนนิตยสารลงมาให้เหลือขนาดหนังสือพอมันเป็นหนังสือเนี่ยมันอยู่ในแผงได้นานเลื่อนไปให้ไกลนะครับเลื่อนไปทีละก้าวแล้วพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์คือเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่ามันเป็นนิตยสารมันจะต้องบอกว่าฉบับที่เท่านั้นเดือนนั้นพอบอกว่าฉบับที่เท่านั้นเดือนนั้นถ้ามันเป็นรายเดือนมันจะอยู่ได้เดือนถ้ามันทำไม่หมดก็ต้องถูกส่งคืนถ้ามันเป็นรายสัปดาห์มันจะอยู่ได้สัปดาห์ถ้าเป็นราย3เดือนก็อยู่ได้3เดือนก็2เดือนนะครับแต่ว่าพอมันเป็นหนังสือเนี่ยก็อยู่ได้นานตามเสน่หาของร้านขายหนังสือว่าเขาเสน่หาคุณมากแค่ไหนเขาเสน่หาคุณมากกว่ากันจะอยู่ได้6เดือนเป็นไปได้ทีห้าปี เล่นมี2ปีครึ่งแล้วก็ยังขายอยู่เลยค่ะก็ยังมีย้อนสั่งเข้ามาอยู่เลยที่เป็นครั้ง แต่ว่าเท่าไหร่ 3 หมื่น ไม่รู้สึกค่ะ โอ้ถ้าอย่างนั้นก็จะว่าขายดี ก็ขายดีขายได้ เพราะฉะนั้นจบมาทำหนังสือแบบนี ้คือโอ้พยายามจะมองว่ามันมีโครงสร้างอะไรอยู่แล้วบ้างค่ะที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้คือจากบทเรียนการทำนิตยสารว่าไม่รู้จะไปถูกวางอยู่ตรงไหนเนี่ยในร้านหนังสือทำให้เราเนี่ยก็เลยอันนี้ต้องจำเอาไว้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไปนั่งอธิบายกับร้านค้ากับคนทำงานทุกคนว่าอันนี้น่ามีเป็นอ่ะนี่คือเขาก็ไม่มีเวลามันนั่งทำเราแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าร้านหนังสือเนี่ยแน่มันมีส่วนที่เป็นสำหรับทำอาหารหรือท่องเที่ยวหรืออะไรอยู่แล้วคือเราอินจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่อินจากรูปแบบของหนังสือแบบนี้ที่มีอยู่แต่เราใส่เนื้อหาแบบที่เราอยากจะให้แปลงเนี่ยเข้าไปแล้วกันค่ะแล้วก็ถ้าอยากเจอเล่นอะไรก็ใช ้มัน เล่นเรื่องละ285บาท 185บาทในขณะที่ลงทุนมากกว่า2เท่าขายได้90บาทโฆษณาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดๆว่า ใช่ค่ะ อันนี้ค ่ ะ แล้วอันนี้กำไรพอสมควรค ่ ะ ก็หลายล้านบาท ไม่ถึงเพราะว่า185นี่ก็คือต้องให้ผู้จัดจำหน่ายไป 40% เราได้ 60% ก็คือได้เล่มละ150บาทเป็นต้นทุนไปอีกพอกินเยอะแล้วก็มันจะลดลงนะคะก็ต้องทุนคือกำไรเล่มละประมาณ100บาท กำไรเล่มละ100บาท เลยเล่มนี้นะคะคือ ไม่ถึง ดีค่ะแต่ว่าสมมติเราพิมพ์ขายได้3,000เล่มก็300,000ใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ได้เยอะนะคะมัน เ พียง เป็นพิมพ์สี ใช่ค่ะคือต้นทุนหนังสือค่อนข้างสูงอย่างนี้เล่มหลังๆค่ะที่สูงมา ล่มนี้ คือเล่มแรกเนี่ยค่ะที่เห็นเลยก็คือเราใช้กระดาษยังคงใช้กระดาษหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าแบบเป็นแบบกาแฟโบราณกาแฟในเมืองกาแฟกับต้นอื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเช่นกาแฟโบราณก็เป็นกระดาษ แบบ โบราณ หรือถ้ามันไม่โบราณก็ทำให้มันโบราณซะ ซ้อมเดิมค่ะก็เป็นเล่มแรกที่ทำให้เราได้ชื่อว่าเออไม่ได้ก็เริ่มมีกำลังใจว่าทีมก็จากที่แบบใจเสียใจเสียแต่ว่าตอนที่ทำคือต้องขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะคือหลังจากน้องทั้งท่านเงื่อไปนิดนึงสักพักนึงเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็เป็นแบบอ่ะไปเราไปปิดเล่มคาเฟ่ที่เป็นพอเป็นบุกกันเนี้ยค่ะทีมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความแบบใจฝ่อคือเขาอาจจะไปคุยกันข้างหลังนะคะแต่ว่าแบบเขาก็เหมือนเป็นแบบเอ้ยเราจะทำพอเก็ตบุ๊กที่มันดีมากๆเลยแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยค่ะคือก็รู้สึกขอบคุณเขา ตอนที่เริ่มเล่นหนึ่งเนี่ยวางแผนมาว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเป็นสองเป็นสามเป็นสี่จะไม่ดี พ อแล้วค่ะตอนนั้นผ่านได้หร ือเปล่าตอนที่ทำเล่มหนึ่งเนี่ยคือได้ติดต่อเริ่มจะทำเล่มเมลเบิร์นแล้วค่ะเพราะว่าติดต่อTourism Australiaไปแล้วเริ่มหาข้อมูลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่แถลงข่าวเปิดตัวเล่มนี้เนี่ยอีก2วันถัดมาเริ่มบินไปเมลเบิร์นเพื่อไปทำเล่มนี้ค่ะก็ต้องมีคิดไว้คร่าวๆค่ะแต่ว่าไม่ได้วางแผนแบบ36ปีนี้อะไรเงี้ยค่ะคือมีแค่ไม่กี่เล่มอาจจะแบบสัก2 3 4เล่มเท่านั้น เท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือทุกเล่มมันต้องคนทำมันจะต้องเดินทาง ค่ะต้องเดินทางไม่ก็ต้องหาความแตกต่างของแต่ละเล่มให้ได้ค่ะคือมันไม่ใช่มีฟอร์แมตเดียวค่ะคือทุกเล่มมันไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามันมีบุคลิกของตัวเองค่ะอย่างเช่นเล่มเมลเบิร์นเนี่ยพอไปที่เมลเบิร์นรู้สึกว่าเมืองนี้มันแวววาวมันเป็นเมืองที่แวววาวบอกไม่ถูกแล้วสิ่งที่ลูกสนใจอีกอย่างคือเรื่องของจริงๆแล้วก็ชอบ art direction ด้วยชอบงานออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นปุ้งก็ไปถามคนว่ามีคนเขาทำสิ่งเพนที่เมลเบิร์นซึ่งสัมภาษณ์เยอะลูกถามว่าเมลเบิร์นฟอนต์อะไรคือถามเขาว่าคุณว่าเมลเบิร์นฟอนต์อะไรเพราะว่าอุ้งคิดว่าเมลเบิร์นมันมีความวิคทอเรียนคือมีความเก่าด้วยแต่ว่าเท่แล้วอุ้งชอบฟอนต์จอร์เจียซึ่งมันเป็นฟอนต์ที่เขาเรียกว่าเซเรฟคือมีเชิงมันจะให้ความรู้สึกโบราณแต่ว่าต้องไม่แบบโบราณคืออย่าง Times New Roman พวกนั้นเนี่ยมันจะดูแบบฉะเลยไปนิดนึง แล้วจอร์เจียเนี่ยมันโก้ด้วยมันอะไรด้วยคืออุ้งก็เลยถามเขาคือเขาบอกว่าการามอนแต่ว่าอุ้งก็ถามว่าจอร์เจียได้ไหมคือเขาได้ประตูเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะเป็นฟอนต์จอร์เจียแล้วก็ต้องมาหาภาษาไทยคือจอร์เจียไม่เคยทำภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคิดอีกว่าเอ๊ะฟอนต์ภาษาไทยอะไรที่มันมีเชิงแล้วก็มีชั้นเชิงจะไปกันได้ก็เลยเริ่มก่อนหน้าเราใช้ฟองน้ำนะซึ่งก็อ่านง่ายปกติแล้วนี้ก็เลยใช้น่าจะเป็นประวัติ พูดถึงฟอนต์เนี่ยรู้เรื่องใช่ไหมถ้าเดี๋ยวรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องนะถ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะต้องแบบไหน เราสั้นๆก็ได้ค่ะฟอนต์คือแบบอักษรค่ะที่เราใช้เช่นคอเดีย UPC อังสนาฟอนต์เหล่านี้ค่ะเขาเรียก typography คือการคิดแบบตัวอักษรซึ่งเป็นวิชาสาขาเลยนะคะเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเพราะว่ามันจิ๊กจ้อยมากแล้วฟอนต์แต่ละตัวมันก็มีบุคลิกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ภาษาไทยที่เราหาจนเจอคือลองหลายฟอนต์มากจับคู่กันนะคะแล้วก็ลองวางลองเลดูเนี่ยก็พบว่าอันนี้บราวาเรียก็ใช้คู่กันกับจอร์เจียค่ะแล้วก็ใช้กระดาษอาร์ตมันเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราใช้กระดาษปอนที่เป็นด้านๆตลอดเพราะว่า เจอป ั ญหาอะไร หลัง จากใช้กระดาษอา ร์ตนี่เครื่องมือกันไหนทั้งแหนมาแต่ว่าเหมือน reader digest คือเขาไม่ได้ว่า reader digest ไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นเราใช้กระดาษแบบนี้มาก่อนแล้วมันดูไม่เข้ากับคลิปเราแต่อุ้มแบบพบว่ามันเหมาะกับเมลเบิร์นเพราะฉะนั้นคืออุ้มก็มีแต่แบบคือ เราไม่จำเป็นต้อง หนัก มัน หนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันห หนักมันจะมากขึ้น น้ำหนักมากแต่บางลงค่ะคือกระดาษเขาช่างคิดราคาเป็นกรัมคือเป็นน้ำหนักใช่ไหมคะคือไอ้อาร์เนี่ยมันหนักถ้าจับดูจะรู้เลยว่าหนักแต่มันบางค่ะเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าหนังสือแพงทั้งที่ต้นทุนแพงกว่าปอนด์แต่ปอนด์เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันแพงทั้งที่ราคามันถูกกว่าอาร์และหนักกว่าคือบางเรื่องมันก็เป็นจิตวิทยามากเลยอันนี้ก็185บาทเท่ากันแต่คนรู้สึกว่าเรื่องมีแพงเป็นต้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็น2เล่มแรกที่ทำให้เราได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งวิชา Consumer Behavior เนี่ยตอนสมัยเรียนนี่เป็นวิชาที่ยากที่สุดค่ะได้ C ด้วยค่ะ คือก็ดีแล้วแหละที่ได้ A คือถ้าบอกว่าได้ A เนี่ยมันก็จะเป็นคนโง่นะคือเพราะว่ามันรู้วิธีวอกเนี่ยใช่ไหมรู้วิธีที่จะเอาเปลี่ยนเข้าต่างๆ ค่ะเราก็เลยเนี่ยค่ะคือการตลาดของวุ้นก็เลยเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาแต่ละเล่มมาเขาแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปนะคะแล้วเล่มที่สามที่สี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอโทษด้วยมันใหญ่กว่าเล่มอื่นคือเป็นตำราอาหารของคุณย่าลูกเองค่ะซึ่งเขียนไม่นานแล้วค่ะเคยลงในเฮลแบคกูซีแต่ไม่เคยลงเล่มเพราะว่าคุณย่าอายุ92ปีแล้วค่ะแล้วก็อาหารที่คุณย่าทำคืออาจจะเหลือวุ้งคนเดียวในตระกูลคุกโกเว่ที่ยังทำได้ค่ะเพราะว่ารุ่นผู้ใหญ่ที่ไหนก็เสียไปทีละคนสองคนแล้วก็รุ่นถัดมาก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะแล้วเมื่อนานแล้วประมาณ7-8ปีที่แล้วก็ชวนคุณย่านั่งลงแล้วก็อัดเสียงเก็บเอาไว้ค่ะให้คุณย่านั่งเล่าแล้วสาม ล้อไม่เหมือ นกันมันก็ใส่ไปเยอะค่ะแล้วก็ใส่เท่าทางโค้งนะอีกโอ้คุณอีกนะคือหลังมือเสิร์ฟไปอะไรของมันไม่มีวิธีของ เขาก็เขาไม่มีเครื่องช่างตัว ไม่มีค่ะแล้วคือแบบด้วยตัวคุณย่าไม่มีคุณย่าก็ทางแกทางโค้งไม่แรกป๋าน้อยค่ะคือพวกนั้นฟังคือบันทึกไว้เขารู้สึกว่านี่จริงๆตั้งใจเลยว่าอันนี้ก็จะเก็บไว้แบบแจกให้ตระกูลนะในวันที่คุณย่าไม่อยู่ของเราด้วยอันนี้เป็นแบบความตั้งใจในระยะยาว เอ้ยหนังสือจะบอกกับคุณย่าจะอยู่นะ คุณย่าอยู่นานนะมันถึงร้อยแบบทีเนี้ยก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าทำยังไงอะให้อุ้มเนี่ยเชื่อว่าเราต้องทำอาหารไทยชาววังเตยเพื่อที่จะเป็นดีทำอาหารไทยออกมาเหมือนคนสุขสบายเลยนะคะแล้วนี่ต้องเหมือนสุขสบายมาทำมาเพราะว่าเราทำอยู่ในบริบทของสังคมปัจจุบันแต่ว่าเรายังต้องรักษาเนื้อแท้หรือว่าสาระเนื้อหาของสิ่งนั้นไว้ให้ได้ค่ะทีเนี้ยจะทำอาหารสูตรโบราณบ้านปากน้ำเนี่ยนะคะยังไงให้คนที่เป็นกลุ่มคนอ่านของเราที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่านได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับเขาพุ่มก็เลยคิดว่าคือคุณย่าไม่ได้ทำอาหารแล้วก็คือเสิร์ฟนี่คือคุณย่าค่ะสนิทกันมากคุณย่าถ้าบอกไม่ได้ทำวานแห้งแตงโมแล้วเสิร์ฟอย่างนี้เป็นแบบของคุณย่าก็แบบแตงโมมาใหญ่ๆหรือว่าแห้งมะม่วงก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะก็เลยต้องมานั่งคิดว่าอาหารแต่ว่านำเสนอในรูปแบบยังไงให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นนี่ทำเองกับมือนะคะคือต้องชิมแล้วทำเสร็จให้ช่างภาพชิมด้วยค่ะเพราะว่าอร่อยมาก ในการถ่ายตำราทำอาหารเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีจริงแล้วมันจะมีวิธีถ่ายหลอกคือไม่ใช่อาหารจริงด้วยเพื่อให้มันสวยเช่นมีอันนี้แล้วเอาน้ำมันมาทาหรือทำให้สุกไม่สุกทั้งหมดเพื่อให้สีมันสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบบอกแล้วค่ะไม่เคยหลอกนะกินได้จริงทุกอย่างแล้วก็ต้องขอด้วยคือทำจนกระทั่งเป็นแบบโอ้คุณย่ามาเอง ทำไมถึงทำบ่อย เพราะว่าอันนี้ตามมาใช่ไหมคะอั ันนี้อุ้มไปหาบอกน้องกราฟิกดีไซเนอร์ว่าไปถอดลายกระถูมาคุณย่าเสร็จคุณย่ารู้กระถูแล้วก็คือคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเอกลักษณ์ของคนโบราณอะรุ่นคุณย่าคือตัดผมจิตก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงหรือเครื่องไม้ที่ขาดจะได้นะแต่คิดว่าผ้าถุงคุณย่า ไอ้ข้างในไม่ใช่ปัญหาป ั ญหา ที่ข้างนอกด้วยนะทีเนี้ยตอนนั้นที่เราทำอันนี้เรามองมันรูปแบบใหม่อีกอย่างนึงค่ะว่ากำลังทำอาหารเนี่ยปัญหาที่ซึ่งเป็นคนชอบทำอาหารประสบก็คือมันกลางไม่ได้แล้วเวลาทำเนี่ยคือเราต้องหาอะไรมาทำนะคะให้ทำซึ่งสิ่งนี้ก็การไม่ได้แต่ได้พยายามแล้วนะคะคือแทนที ่ จะเย็บใส่กาวอย่างเง ี้ ยค ่ ะ ก็เลยเย็บสองชั้นเลยถ้าสังเกตดูเย็บทั้งเชือกไปทั้งลวดอะไร ล ง รองพิงเหลี่ยมเอาเลยค่ะนั่นเองก็เลยเย็บเป็นมุมหลังคาเป็นเหตุให้ทำสองเล่มเพราะมันหนักเกินไปค่ะมันเย็บทำเล่มเดียวแล้วมันจะปิดไม่ลงค่ะแล้วก็พอเย็บมุมหลังคาแบบนี้ปั๊บเพื่อกะว่าจะให้กางได้เนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของปกคือรู้ก็รู้สึกว่าทำไงปกให้มันดูประหลาดดีจะเป็นปกนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะธรรมดาเกินแล้วอยากลองอะไรดีกว่าก็เลยใช้ที่เขาเรียกเกรย์บอร์ดหรือว่าตัวบังเนี่ยนะคะที่เอาไว้รองข้างในของปกแขนข้างหลัง จำไว้นะครับคำว่าตัวบัง ตัวบังแต่ถ้าดีไซน์เนี่ยเขาจะเรียกเกรย์บอร์ด เวลาเราไปโรงเรียนเราเรียกใส่บอร์ดเนี่ยมันไม่รู้เรื่อง เราต้องบอกเขาว่าตัวฟังนะคะ คือกระดาษที่ใช้สำหรับทำหมวกแขนเวลาเราทำหมวกแขนเราใช้กระดาษที่เป็นไส้ข้างในแล้วก็เป็นกระดาษพุ่มข้างนอกชั้น อันนี้ค่ะซึ่งคนอื่นคืออย่างผีเสื้อก็แบบพุ่มจนดูทีมีประตูนะคะโอ้เขารู้สึกว่ามันดูแบบมันดูหยาบๆดีนะคะแล้วก็คือตัวฟังก็มีหลายเกรดด้วยนะคะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ทราบนะคะคือรุ่งแค่บอกโรงหยิบไปว่าเออเนี่ยกระดาษตัวฟังอ่ะพอก่อนหน้านี้เราทำโครงการนึงให้ครูแล้วเราก็เอาตัวฟังมาใช้ก็เลยได้รู้จักตัวฟังตอนนั้นแล้วก็คิดในใจว่าเออเราน่าเอามาเล่นได้ที่นี่ปัญหาของตัวฟังนะคะก็คือพอคราวนี้เรามันแตกมันจะไม่สวยเลยค่ะทีแรกเราจะสกรีนเฉยๆปรากฏว่าไม่ได้โรงพิมพ์ก็เลยต้องไปหาวิธีพิมพ์สติ๊กเกอร์แล้วมาพุ่งอย่างนี้แล้วมันใส่กาวติดกับข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเย็บเชือกอย่างนี ้คือมันคิดไว้ก่อน คือแก้ตัวเฉพาะเรื่องเป็นทีละอย่าง ต้นใช้เยอะเลยค่ะคือการมันก็ทำให้ดูทำมือดีเหมาะกับ ที่แท้ไม่ใช่หรอกมันเป็นความผิดพลาด ถ้าเกิดไม่ได้ค่ะจำได้ดีค่ะถ้าจำได้ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้ทราบของเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวฟังก็คือมันพิมพ์ไม่ติดคือทำไม่ได้ค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือสกรีนหรือพิมพ์จมฟังจมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีที่จะสกรีนเนี่ยมันมีแต่สีแทบไม่สัญญาบัญญัติแบบนี้ค่ะคือแต่ก็กลายเป็นว่าทีแรกคนที่เขาทำลงพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็แบบหน้าตาตื่นมองนู้นมันไม่มีสีสวยๆแบบที่คนต้องชอบคือทำงานกันมานานนะคะเขาก็จะรู้ว่าเราชอบสีที่เบรกๆหน่อยไม่ใช่สีแท้อะเขาก็บอกว่ามันมีสีประมาณนี้คุณชอบสีแสงเขียวอะไรเงี้ยคุณก็เลยนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าคะดีมากเลยคือกลายเป็นชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบเพี้ยนดีอะค่ะเพราะมันจะเป็นรูปเตาถ่านใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรามันจะร้อนเรียบร้อยมันก็ดูแบบมันจะไม่มีเขาเรียกทวิสต์อะค่ะคือมันต้องอะไรบางอย่างมันต้องทวิสต์มันต้องปิดมันไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตาถ่านสีส้มสะท้อนแสงอะค่ะพอมันอยู่บนแผงมันแดดมากเลยค่ะจนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งโทรถามว่าพี่อุ้มพี่พลาดหรือเปล่าคือเขาตกใจมากเป็นห่วงมากเฮ้ยพี่เห็นหรือยังผมตกใจเข้าออกไปที่ร้านหนังสือก็เลยเราบอกเขาไปบอกตั้งใจเนี้ยค่ะเราก็เลยได้สองสีนี้มา อยากจะบอกอย่างเพิ่มเติมนะครับเวลาเราทำหนังสือมันจะมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้น วลาผิดพลาดแล้วจะไปตกใจสมัยแต่ก่อนเวลาครูทำหนังสือผิดแล้วครูมันจะแก้ปัญหาในการที่ที่มันตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้เรื่อยๆมันไม่มีอะไรจบหรอกเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาได้ ค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหาได้อะค่ะคือถ้ามาก็แก้ไปเป็นหลอกออกไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเรื่องบางโพสต์ปัญหาคือพอสกรีนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปยิงว่ามันยิงผ่านหรือเปล่าเพราะว่าตัวปั๊บเนี่ย มันเป็นสี ของ มันแต่มัน อ่านออกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคือบางคนที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่หาได้ง่ายนะคะตอนนี้ค่ะก็ผ่านไปสองเล่มค่ะแล้วก็พอแยกเป็นของเป็นพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้บอกว่าต้องขายคือว่าไม่ถามว่าเรื่องนี้ต้องการจะขาย250 เล่มละเล่มละ ตอนแรกที่ไม่ได้คิดว่าจะแยกเป็น2เล่มนะคะคิดว่าจะทำเล่มเดียว60สูตรของคุณย่าเนี่ยแล้วจะขาย250พอแยกเป็น2เล่มอุ้มก็ตั้งราคาไปเลย125บาทเล่มละพี่หนวดที่รู้จักกันเลยทำสำนักพิมพ์ลงค่ะถึงกับโทรมาถามตอนเห็นหนังสือที่ร้านบอกว่าน้องตั้งราคาผิดหรือเปล่าอุ้มก็ไม่ยังไม่รู้อะไรเลยเด้อก็บอกคือว่าหนูจะตั้ง2คือว่าหาเอา2ไม่ได้125ไงพี่จนถึงทุกวันนี้ต้องเอาค่าเขียนของตัวเองนะคะพักไว้ก่อนคือได้จดซีเอ็มมาเล่นมาร้อยเดียวค่ะแล้วต้นทุนมันมาแบบต้นทุนมันแพงกว่าเรื่องอื่นอีกนะคือเป็นบทเรียนที่เกือบจะแพง มันทำให้หนังสือราคาถูกลงเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับสี ค่ะแต่ผมคิดว่าถ้าตั้งราคาสัก150ก็ยังมีคนซื้อนะคะแต่125มันต่ำไปจริงๆนะ ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ทำงานจะประโยชน์ไม่ได้บอกว่าจะทำงานทำงานกันต่อมา แล้วก็ทำให้แทนที่คนจะซื้อ2เล่มอ่ะค่ะเขาก็จะซื้อเล่ม1ไปลองก่อนเล่ม1ก็จะขายดีกว่าเล่ม2เพราะฉะนั้นคือแทนที่เราจะได้250เราก็จะได้แค่125อันนี้ข้อเสียของการแยก2เล่มค่ะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้เรื่องที่ขายดีที่สุดตั้งแต่ทำงานค่ะในนี้กำลังเป็นลาแล้วเป็นลามา แล้ว มันขายไม่ถึงล้านเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มแบบมีน้องมาเสนอค่ะที่แรกเราไม่เป็นอยู่ในโครงการที่จะทำแต่มันไม่หวังค่ะแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็ลองทำดูแต่เราไม่ได้ทำอีกเลยนะคะ คิดว่ามันประสบ การณ์โฆษณา เพราะอะไร มันไม่มีคนคิดมาก่อน แต่ขนาดนี้มีคนทำเยอะ โอ้โหทำชื่อเที่ยวกรุงเทพยังมีเลยแล้วก็ตอนทุกอย่างนะคะทุกอย่างเราก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะคือคนจะมองว่าเที่ยวค่ะหรือเที่ยวมันต้องไปเที่ยวที่อื่นๆนะคะแต่ไม่โอ้ก็คิดว่าเดียวนะหนังสือท่องเที่ยวไกด์กรุงเทพที่ทำโดยคนไทยไม่เห็นมันก็จะมีแต่โรมิชันหนังสือมั่งฝรั่งทำนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นวัดพระแก้ววัดโบสถ์ที่นักท่องเที่ยวไปกันนะคะโรมก็คิดว่าเอ๊ะน่าหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพสำหรับคนเนี่ยพวกเรากันเองอ่ะจะที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักแต่อยู่ในกรุงเทพมันมีเยอะด้วยอ่ะทำไมยังไม่มีใครทำก็เลยก็เกิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็พอดีตอนนั้นเนี่ยโนเกียเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเรามานานนะคะอันนี้ไม่ได้จะให้ทางการนะคะแต่ว่าให้ลองให้ฟังแล้วมันก็เกิดโมเดลนี้คือคนที่เขาก็กระทั่งโมเดลการทำนี่นะเขาไปขายโฆษณาด้วยแล้วตอนพอดีก็โนเกียเนี่ยมันถามเรามาอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่ทำเล่นคาเฟ่แล้วว่าจะทำหนังสือแบบนี้อีกไหมเขาชอบมากเลยก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยกำลังทำเราเป็นกรุงเทพอยู่นะเขาบอกว่านี่เรากำลังทำฟีเจอร์หนึ่งบนมือถือก็คือเป็น GPS ค่ะและเขาเนี่ยมีแค่ฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมแต่เขาไม่มีคอนเทนต์ว่า ขามีที่ตัวเนวิเกเตอร์เนี่ยที่หาสถานที่ได้แต่เขาไม่มีว่าเราไปไหนอ่ะเขาอะอยากจะหาคนที่มาบอกคนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนี่แหละคนเมืองรุ่นใหม่ชอบพบกินที่นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากจะได้ไอ้คอนเทนต์เนี้ยก็เลยมาสนับสนุนเราคือแค่ที่ด้านจากโรงเรียนก็ครอบคลุมต้นทุนการผลิตทั้งหมดไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยที่ขายได้ก็คือเป็นกำไรทั้งหมดเราคิดไปสิครั้งค่ะจริงก็กำไรมากแล้วเขาก็โนเกียเองก็ได้เนื้อหา ในแต่ละอันนะคะเราก็เลือกรูปคือสถานที่หนึ่งเลือกรูปหนึ่งกับคำบรรยายแล้วก็เวลาที่ออกไปถ่ายเนี่ยเขาก็ให้มือถือแล้วเราก็ไปกดพิกัดจริงของที่นั้นมันก็จะมีพิกัดบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วน้องคือก็ไม่ได้แบบน่ากลัวมากก็พอไปกันได้ค่ะมันก็เลยเกิดวิธีการทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาซึ่งพุ่งก็ทำไปแค่เรื่องเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทำอีกเพราะว่ารู้สึกว่าที่เราขายหนังสือ มันเป็นเรื่องน่ากลัวครับมันเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างท่านในวิชาการทำหนังสือเนี่ยเรามักจะไม่ใช้วิชาโฆษณามาร่วมด้วยต่อไปเพราะว่าหนังสือเช่นถ้าแบบว่าเป็นหนังสือที่เป็นวิชาการเป็นหนังสือของสภาหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราใส่โฆษณาเข้าไปเท่ากับว่าเรายัดเยียดนะครับยัดเยียดโฆษณานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เป็นหนังสือตำราเรียนเราจะไม่ให้มีโฆษณาเลยเพราะว่าเท่ากับเราบังคับให้เด็กซึ่งจำเป็นจะต้องเรียนหนังสือนี้ได้เห็นโฆษณานี้แล้วการเรียนโฆษณาเราเรียนแล้วการเรียนโฆษณาซ้ำมันทำให้วิธีคิดของเขาเปลี่ยนไป เขา ไ ปคิดได้สำเร็จแล้ว ใช่เพราะฉะนั้นดีแล้วที่ทำเล่มเดียว ค่ะแต่เมื่อกี้ลืมบอกฮันจินนั่นคือเรื่องแรกๆเนี่ยมันยังมีอยู่บ้างเพราะว่าทีมเซลล์ของไอ้ทีมนั้นอยู่เขาก็พยายามจะขายคือเล่มเนี้ยอุ้มเขาก็ไปขายด้วยนะคะแต่อุ้มงานเขาออกไปคือขายได้ด้วยค่ะแต่ว่ามันมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะ เป็น รูปที่ข้างหนังสือเป็นรูปช้อนคือก็ถามว่าอันนั้นไปมันจะโดน ค่ะก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราถือว่าเราอนุโลมถ้าเป็นโฆษณาซึ่งมันดึงออกไปได้เพราะถ้าแบบว่าคนซื้อหนังสือไม่ต้องการเขาก็เอาไปทิ้งโซ่วมไปทิ้งที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าเราพิมพ์ติดเข้าไปในเล่มเนี่ยมันบังคับให้เขาต้องเห็น ใช่ค่ะ ครับนี่คือวิธีคิดอย่างวิธีทำหนังสือซึ่งต่างจากวิธีโฆษณาวิธีโฆษณาก็คือทำอย่างไรให้โฆษณาของเขาอยู่ในนิตยสารได้นานที่สุด ค่ะ คิดไม่เหมือนกัน ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคืออุ้มคิดว่าพอเหมือนเรียนโฆษณามาก็เหมือนพยายามจะคิดหาวิธี ไม่เลวร้ายอะไรนั่นหรอก แต่ก็ทำก็อยู่ที่แค่เรื่องนั้นก็ไม่ ต่อไป ค่ะแล้วก็ เราจะพักก่อนไหมพักขึ้นเวลาก่อนนะขอสัก15นาทีนะครับพัก10นาที15นาทีก็เข้านะเชิญครับ